Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ramazan'ın ilk günü anlamlı bir şekilde Kur'an okumayla karşı karşıya kalmamız gayet anlamlı oldu. Bundan dolayı iyi nimetler alacağımızı sanıyorum. Bugün Tevbe suresinin son bölümünü inşallah okuyacağız, tamamlayacağız. Bundan sonra bir suremiz daha kalıyor. Geçen sene Ramazan ayında başladığımız ve bir yıl boyunca okuma ve inceleme olarak çalışmasını sürdürdüğümüz Kur'an okumalarımızı inşallah gelecek hafta tamamlayacağız. Ondan sonraki hafta okumalarımızdan meydana gelen bizdeki farklılıkları, düşünce gelişimlerini tartışmak, ortaya çıkarmak için bütün arkadaşların yarım saat, bir saat veya 45 dakika söz alarak duygu ve düşüncelerini anlatmasını, bir sohbet havasında anlatmasını isteyeceğim. Bunu daha önce de size bildirmiştim. Ramazan boyunca Nas suresini okuduktan sonra ve ben bir genel değerlendirme yapacağım. Bu değerlendirmeden sonra diğer arkadaşların hepsini görüşlerini almaya çalışacağız inşallah. Böylece bu Ramazan'ın sonuna kadar, bayrama kadar da bu sohbetlerimizi sürdürmeyi düşünüyorum. Bayramdan sonra artık daha önce başladığımız gibi yine her hafta aynı gün, çarşamba günleri genel bir sohbet değişik konularda gerek benim hazırladığım, gerek sizlerin hazırladığı genel sohbetlerle devam edeceğiz inşallah. Tevbe suresinin 107. ayetinde kalmıştık. 107. ayetinde Allah daha önceki işlenen konuların ekinde farklı bir konuya parmak basıyor ve ayetiyle bunu Resulullah'a ve Müslümanlara bildiriyor. Bu farklı konu ne dediğimiz zaman, Müslümanlar içinde var olan, aslında inanmamış fakat inanıyor görünen, içinden Allah'a, Resulüne ve Müslümanlara karşı düşmanlığını ifade eden, bu şekilde inanan, Allah'a gerçekte inanmayan, Resul'e inanmayan, Allah'ın dinine inanmayan, ama inandım deyip Müslümanların arasına dolaşan, Müslümanlarla birlikte hareket ediyormuş gibi görünen, Müslümanların gücü gittikçe arttıkça, Müslümanların hakimiyeti altında, hem Müslümanın diye görünüp hem de İslam düşmanlığı yapan insanların konumlarını değişik alanlarda, değişik açılarda bundan önceki bölümlerde incelemiştik. 107. ayette ise farklı bir açıdan Allah bize onlardan haber veriyor. Bu farklı açı nedir diye baktığımız zaman hemen ayet okuyoruz. Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resulüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Medine'nin kuruluşundan 10 yıl geçmek üzere. Bu 10 yıl içerisinde Müslümanlar Arabistan'da büyük bir mücadele vermişler, güçlerini kanıtlamışlar. Medine'de Müslümanların kurduğu devlet, o günkü devlet gittikçe güçlenmiş, Araplar yenilmiş ve Müslümanlar Roma'ya karşı meydan okumuşlar. 10 bin nüfusla başlayan bir Medine, o başlangıç seviyesinde 6 bin civarında Yahudisi bulunan, 3500 civarında Müslümanı bulunan bir Medine, 500 Bedevi Arabıyla 10 bini bulurken gittikçe nüfusu artmış ve bu artışla Medine büyümeye başlamış. Tabii o günkü çerçevede büyüyebildiği kadar işte 15 bin mi oldu, 20 bin mi oldu tam bu konuda kesin kanaatler yok. Ancak şu var ki Medine büyüdükçe biliyorsunuz her büyüyen topluluk içerisinde, her karışan topluluk içerisinde mutlaka o topluluğu karıştıracak pislikler bulunur, o topluluğu karıştıracak riyakarlar bulunur, o topluluğu karıştıracak fitne fücür insanlar bulunur. Onun için Allah Medine surelerinin başından itibaren, Bakara suresinden başlamıştı biliyorsunuz, insanları üç sınıfa ayırarak gerçekten inananlar, gerçekten inkar edenler ve bu inkarlarını dile getirenler ama bir de münafıklardan bahsediyordu ta başında. İnkar etmiş ama içinde küfrünü gizliyor, dışından ben de Müslümanım diyenler var. Dışından Müslümanlığını ilan edenler var. Biz medeni sureler içerisinde Bakara suresinden itibaren aslında kalbinde küfrü olan fakat dışından ben de inanıyorum diyen münafıkların, riyakarların, içiyüzlerin Müslüman topluluğu içerisinde Allah'ın gönderdiği ayetlere karşı ve peygamberin yapmak istediği şeylere karşı onların hangi tavırları aldığını irdeleyerek geldik. Çok çeşitli konulardan el alındılar onlar. Ama bugün 107. ayette farklı bir konu. Nedir bu farklı konu? Bunlar Müslüman toplum içerisinde farklı bir mescit etrafında toplanarak Allah'a ve Resulüne karşı bir savaşa hazırlanıyorlar. Allah'tan gelen ayetlere karşı tereddüde olan, demeyelim aslında inkar ediyorlar, tereddüde olduğunu söyleyen, bu konuda tartışanları, artı Allah Resulü'nün yapmak istediklerine karşılık onların fren basıp biz yapmak istemiyoruz, bu zamanda böyle şeyler olmaz diyenleri ve Allah ve Resulü'nün ortaya koyduğu fiiliyatlara karşı çıkanları, Allah Resulü'nün Medine Devleti'ni yönetirken ortaya koyduğu politik kararları, siyasi kararları benimsemeyerek bunlara karşı savaş açmayı planlayanları veya bunlara karşı duranları planlayanları bir arada toplamak, Medine'de kurulan, Medine'de yapılan ilk Mescid-i Nebevi, Peygamberimizin arkadaşlarıyla beraber ihlasla yaptığı Mescid-i Nebevi'de Müslümanların toplanıp Allah adına, Resulü adına, Allah'ın dini adına halis, ihlaslı kararlar aldıkları o mescitteki yaşantıyı ve yönetimi bölmeyi ve o yönetimin kararlarını sarsmayı ve ikilik çıkarmayı amaçlayan bir unsurla Medine'nin diğer tarafında bir mescit inşa ettiler. Bu Müslümanların tarihinde Mescid-i Dırar, yani ikilik, riyakarlık mescidi olarak Müslümanlar tarafından bilinmektedir. İşte bu ayette ondan bahsediyor. Mescid-i Dırar'dan. Yani onlar bir mescit yapanlar. Bu mescidi yapan bu insanların amaçları, işte efendim Medine büyüdü, Mescid-i Nebevi'ye gelmek gitmek zorlaştı ve orada Müslümanlar toplanınca zaten küçüktü. Biz oraya dar geliyoruz artık. Dolayısıyla ikinci bir mescitte ibadetlerimizi yapalım düşünceleriyle, saf bu şekildeki düşünceleri öne çıkıp aslında Mescid-i Nebevi'nin aldığı kararları, oradaki yapılan icraatları protesto etmek, karşı çıkmak, kendileri ikinci bir üs oluşturmak için mescit yaptılar. Ve bunu yaparken de Resulullah'a ve Müslümanlara karşı bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok diye de yemin ettiler. Halbuki onların kastı vardı ve bu kasıt Müslümanları ikiye bölmekti. İşte Peygamberimizin zamanında başlayan ve ayetle uyarılan, daha sonra yıktırılan mescidler, biliyorsunuz bu mescid daha sonra yıktırıldı tarihte. Bu tür konular, yani Müslümanları bir mescitte toplama, o mescitte karar aldırma, o mescitte birbirleriyle sosyal ilişkiler kurdurma noktasında şehirlerin büyümesi, köylerin, kasabaların büyümesi, yerleşim alanların büyümesiyle, belki de önce iyi dileklerle ikinci mescitler, ikinci camiler yapılmaya başlandı. Ancak bunda ilk anda büyüme nedeniyle, yerleşim alanların genişlemesi nedeniyle yapılan mescitlerin, camilerin çok fazla zararı yok temelde. Ayette kastedilen bu değil. Ayette kastedilen Müslümanların genel politikasını, genel çizgisini, genel yapılanmasını, genel seyrini tebliğde, politikada, siyasette ve diğer konularda, hayattaki icraatları noktasında, yaşam biçimi oluşturma noktasında, Müslümanların anlayışlarını sarsacak nitelikte, Müslümanlar arasında ikilik yapmak, Müslümanları bölmek, parçalamak amacıyla ve Müslümanların tek bir çatı altında toplanıp yek vücut, birlikte hareket etmelerini engelleyecek biçimde görüşler oluşturarak, yapılandırmalar oluşturarak, yaşamlar oluşturarak, mezhepler oluşturarak, yollar, tarikatlar oluşturarak her mezhebin, her meşrebin, her tarikatın kendine bir mescit inşa etmesi ve bunun arkasından diğer Müslümanlarla ilişkilerini koparması ve her mescit insanlarının, her cami insanlarının kendi anlayışlarına göre mescit oluşturduktan sonra birbirlerine düşman ilan etmesi, birbirlerine düşman görmeye başlaması, birbirleriyle savaşır hale gelmesi ve Müslümanların yek vücut, Müslüman olmayanlara karşı savaşında, Müslümanların yanında olmaktan daha çok karşı tarafta olma anlayışlarının, kafirlerle, Yahudilerle, riyakarlarla, işte ehli kitapla işbirliği yapma açısından faaliyetler sergilemeleri, işte Müslümanların tarihinde görülen hadiselerdir. Ve ne yazık ki Peygamberimizin hayatında başlayan Mescid-i Nebevi'de, Peygamberimizin yönetimindeki bir devlette ikinci bir politik tarzın, ikinci bir yaşam biçimi tarzının, ikinci bir İslam anlayışı tarzının, ikinci bir yorum farkının, ikinci bir ikilik farkının ben de Müslümanım diyenlerden ortaya çıkarılması ama aslında Allah Resulü'nün aldığı kararlara karşı çıkmış olması, Allah Resulü'nün etrafındaki Müslümanların aldığı kararlara karşı çıkması, Allah'tan gelen ayetlere karşı çıkması neticesinde, böyle bir duygu neticesinde bu tür anlayışların gelişmesi söz konusu. Şimdi olayın özüne baktığımız zaman olayı şöyle değerlendirebiliriz. 1. Allah ayetlerini göndermektedir. Allah gönderdiği ayetleri işittik ve itaat ettik esprisiyle bu özle göndermektedir. Müminler Allah'tan gelen ayetleri işittik ve itaat ettik derler. Ancak inkar edenler Allah'ın ayetlerini, Allah'tan gelen ayetleri aralarında tartışarak her birisi kendi görüşlerine göre yollarını çizer. Bu tutum inkar edenlere aittir. Müminlere ait olan kısım ise müminlerin Allah'tan gelen ayetlere göre işitip itaat etmesi, kendi mezheplerinden, kendi meşreplerinden vazgeçmesidir. İkincisi, Allah Resulünü bütün müminlere örnek ve lider kılmıştır. Resul yaşarken olan bu hadisede Allah ayetleriyle sizin aranızdan seçtiğim Resulü size önder ve örnek kıldım. Ona uyun ve ona itaat edin derken Müslümanların bu itaati bırakarak, daha doğrusu Müslümanım diyenlerin bu itaati bırakarak kendi anlayışlarına göre, kendi yaşamlarına göre bir grup oluşturmaları, bu gruba bir mescit inşa etmeleri söz konusu. İşte Allah'ın ikinci mescit oluşturanların anlayışıyla müminlerin anlayışını bu özetlerde, ana özetlerde ortaya koyuyor. Ana özetler nedir? Tekrar edeyim. Birincisi, Allah'tan gelen ayetleri müminler tartışmadan işittik ve itaat ettik diyerek kendi anlayışlarını, kendi mezheplerini, kendi meşhatlerini, kendi tarikatlarını, kendi yollarını bir kenara bırakarak Allah'ın gönderdiği ayetler çerçevesinde birleşmeleridir. Bir bütünlüğe, bir birlikteliğe ulaşmalarıdır. İşte Medine'de Allah Resulü'nün ilk inşa ettirdiği Mescid-i Nebevi etrafında birleşen Müslümanlar Allah'tan gelen ayetleri Resulullah'ın örnekliğinde işittik ve itaat ederlerken ikinci mescidi oluşturanlar Allah'tan gelen ayetleri tartışmaya başladılar aralarında. Tartışmaların nedeni Allah'ın ayetlerinde belirttiği nedendi. Ancak inkar edenler Rablerinden gelen ayetleri aralarında tartışırlar. Müminlere düşen ise Allah'tan gelen, Rablerinden gelen ayetleri işittik ve itaat ettik diye hayatlarına sokmalarıdır. Bunun dışında Allah Resulünü Müslümanlara örnek ve önder kılmıştır. Bu konuda ayetleri vardır. İkinci mescidi inşa edenler, orada toplananlar Allah Resulünü önder ve örnek görmek istememişlerdir. Kendi liderlerini, kendi liderlerinin hayatlarını, kendi liderlerinin hareketlerini, kendi liderlerinin düşüncelerini, mezheplerini ve meşreplerini kendilerine örnek ve önder kılarak ikinci mescidi oluşturmaya başlamışlardır. Bunun nedeni Allah'ın ayetlerini inkar etmeleridir. Çünkü Allah ayetlerinde Allah'tan gelen ayetleri işittik ve itaat ettik diyenler mümindir. Allah'ın seçtiği Resulü kendilerine örnek ve önder kılanlar mümindir. İfadesine karşılık Allah'tan gelen ayetleri işittik, itaat etmeyen, aralarında tartışan, Allah'ın Resulünü kendilerine örnek ve önder kılmadıkları için ikinci bir mescit inşa ederek o mescitte kendi önderlerini, kendi liderlerini ortaya koyup onların etrafında, onların örnekliği ve önderliği etrafında birleşmeye doğru başlamalarıdır. Allah diyor ki bu yapılanma onların inkarı nedeniyledir. Gerçekten iman etmiş olsalardı gönderdiğim ayetleri işittik ve itaat ettik derler, orada birleşirler. Resulümü kendilerine örnek ve önder kılarlar, onun dediği yoldan çıkmazlar, ona uyarlar ve onun mescidinin etrafında olurlardı. Onlarsa Allah'ın Resulünün mescidinin etrafını bıraktılar, onun etrafında toplanmayı bıraktılar, kendilerine bir mescid oluşturdular ve Allah'a ve Resulüne karşı da düşmanlık yapmışlardılar. Bu onların inkarıydı. İşte Allah'ın bize uyardığı bu konu geçen tarihte Müslümanların tarihinde ne yazık ki Müslümanların aralarındaki itiraflar nedeniyle meydana gelen çeşitli nedenlerle itiraf edilmiştir. Bu itiraflar nedeniyle meydana gelen tarikatlar, mezhepler, cemaatler, siyasi fırkalar ve değişik olgular nedeniyle işte tarihte ve günümüzde artık her mezhebin, her tarikatın, her siyasi fırkanın, her teknik işte bilimsel ayrılıkların, Müslümanları bölen her şeyin, kavimlerin, ırkların, ekraliyetlerin, zümrelerin, her birinin kendi mescidi var olur hale gelmiştir. İşte Hanefilerin camisi, Şafilerin camisi, Malikilerin camisi, Şiilerin camisi gibi tabirler bu ayetle karşı karşıyadır. Dikkatini çekiyorum. Eğer bizim gönlümüzden, sözümüzden, aklımızdan şöyle bir şey geçiyorsa, Şiilerin camisi, Sünnilerin camisi, Hanefilerin camisi, Şafilerin camisi diye tabirler geçiyorsa aklımızdan ifadelerimizden ne yazık ki bu Tevbe suresinin 107. ayetiyle karşı karşıyadır. Tevbe suresinin 107. ayeti Müslümanlara bir uyarı yapıyor. Bu uyarının temeli şudur. Müslümanlar kendi aralarında, kendi anlayışlarına, kendi mezheplerine, kendi meşreplerine, kendi tarikatlarına göre diğer Müslümanlardan ayrılarak eğer Müslümanların bütünlüğünü, birlikteliğini bozacak şekilde, bozacak kalıplarla ve anlayışlarla mescitler inşa eder, orada toplanır ve toplanan bu cemaatler diğer gruplardan kendilerini farklı görür, hatta kendileri diğer gruplara savaş açarsa düşüncede, yaşam biçiminde, siyasette ve de fiiliyatta bir savaş haline gelirse, bir kavgalı hale gelirse orada ne vardır? İmandan çok küfür vardır. Orada Allah'a olan inanç yoktur. Allah'a olan küfür vardır. Allah Resulü'nü örnek alma yoktur. Önder kılma yoktur. Orada o cemaatlerin, o mezheplerin, o tarikatların, o meşreplerin liderlerini örnek ve önder kılma vardır. Allah'ın ayetlerine göre işittik ve itaat ettik prensibi yoktur. Orada Allah'ın ayetlerini tartışmak vardır. Tartışmalar neticesinde herkes, her grup kendi çıkarlarına, kendi anlayışlarına göre oluşturdukları mezheplerine, meşreplerine ve tarikatlarına göre orada o düşüncelerini, o yaşamlarını üst olarak oluştururlar ve diğer Müslümanlara karşı savaş halindedirler. İşte Müslümanların geçmişteki tarihine baktığımız zaman ne yazık ki Allah'ın 107. ayetinde uyardığı bu konular Müslümanların başında büyük bir felaket olarak gelmiştir. Müslümanların birlik ve beraberliğini mezhepler yüzünden, meşrepler yüzünden, tarikatlar yüzünden, siyasi, itikadi ve ameli hangisi olursa olsun birliktelikleri bozulmuş. İnsanların çoğu Allah'ın ayetlerini artık işittik ve itaat ettik deme yerine, bu espriyle kabul etme yerine Allah'ın ayetlerine tartışarak kendi mezheplerine, kendi meşreplerine, kendi tarikatlarına göre yorumlayarak kendi anlayışlarını, kendi görüşlerini hakim kılma anlayışına varmışlardır. Ve insanlar peygamberini örnek ve önder kılma yerine, Allah'ın Resulü'nü örnek ve önder kılma yerine kendi mezhep imamlarını, tarikat şeyhlerini, cemaat imamlarını, meşreplerinin imamlarını ve önderlerini kendilerine örnek ve önder kılarak Allah'ın ayetleriyle çatışır hale gelmişlerdir. Ve aynı şekilde Allah'ın uyardığı şekilde şu ifadeyi kullanmışlardır. Biz bu düşüncelerimizi, bu yaşantımızı, bu hareketlerimizi, bu mescidimizi, bu yapılanmamızı iyilikten başka hiçbir kastımız olmayarak, bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok düşüncesiyle bu ikiliği, ayrılıkları hayatlarında var kılmışlardır. Ama Allah diyor ki, bakın, Allah şahitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Çünkü Allah müminlerin hep birlikte olmasını, Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik diyerek kendi mezheplerinden, kendi meşreplerinden, kendi cemaatlerinden, kendi tarikatlarından vazgeçerek Allah'ın ayetlerine tabi olmayı, kendi liderlerinin örnekliklerini, önderliklerini bırakarak Allah Resulü'nü kendilerine örnek ve önder kılmalarını emretmişken, onlar bunun tersinden hareket ederek Allah'ın ayetlerini tartışıp kendi görüşlerini hayatlarına hakim olmuşlar. Allah Resulü'nü örnek kılmayarak kendi liderlerini, kendi önderlerini kendilerine örnek kılmışlardır. İşte onların bunu yaparken biz Allah'ın ayetlerine teslim olduk. Allah'ın ayetlerine göre hayat yaşıyoruz. Onlar bunu yaparken biz Allah'ın Resulü'nü kendimize örnek ve önder kıldık demeleri ve kendi mezhepleriyle oluşturdukları grupları mescitler etrafında toplayarak, kendi mescitlerini oluşturarak diğer gruplara hangi nedenle olursa olsun, ister bilimsel, ister fıkıhsal, ister itikadi, ister siyasi, ister cihadi savaşlar açmaları ve bunu yaparken de bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok demeleri Allah'a yemin olsun ki yalancılıktan başka hiçbir şey değildir. Gerçekten iman etmiş olsalardı onlar ayrı ayrı mescitler oluşturmazlar, ayrı ayrı yollar oluşturmazlar. Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettiklerler. Allah Resulü'nün örnek ve önderliğinde toplanırlar. Allah Resulü'ne uyarıyor kendi zamanında. Diyor ki, senden ayrı, seni örnek kılmayan, seni önder bilmeyen, benim gönderdiğim ayetleri kendi mezhebine göre, kendi meşrebine göre, kendi yoluna göre yorumlayan, işittik ve itaat ettik demeyen, senin oluşturduğun mescitten, senin oluşturduğun Müslümanlar grubundan kendilerini ayırarak, kendilerine bir başka mescit yapıp orada kendi mezheplerini, kendi tarikatlerini, kendi cemaatlerini oluşturanların arkasında asla namaz kılma. Asla. Onlara şahitlik etme. Onlar bendendir deme. Çünkü bir kişinin arkasında namaz kılmak, cenaze namazı burada kastedilen o, bir kişinin arkasında namaz kılmak, o bizdendir, bendendir demektir. Oturduğu zaman, söylediği zaman, kendisinden başka Müslümanı, kendisinin dışındaki Müslümanı, kendisinden olmayan Müslümanı sapıklıkla, itaatsizlikle, itikatsızlıkla, şirkle itham eden bir insanın arkasında itham edilen asla bu bendendir diyebilir mi? Mümkün mü? Allah Resulüne diyor ki, seni önder bilmeyen, seni örnek bilmeyen, senin oluşturduğun cemaatin yanında olmayan, o mescidin içinde olmayan, kendilerine ayrı bir mescid oluşturan, kendilerine oluşturdukları mescitlerde kendilerine lider seçen, o liderlerin örnekliğinde kendilerine yeni bir Müslümanlık yaratan, ayetlerimi ikinci plana iten, ayetlerimi işittik ve itaat ettik demeyip, kendilerine göre, kendi çıkarlarına göre yorumlayarak, mezheplerini, meşheplerini oluşturanların arkasında, bunlar müminlerdir, bunlar Müslümanlardır diye, sen de şahit olarak arkalarında asla namaz kılma. Anlayabiliyor musunuz? Bugün rastgele, ey cemaati Müslümin, camide namaz var, cenaze namazı, hadi buyurun namaz edildikleri zaman, kimdir, necidir, ne düşünür, Müslüman mıdır, mümin midir, sadece Müslümanın diyen herhangi bir insan mıdır, Allah Resulüne karşı düşman mıdır, Allah'ın dinini hayatında yaşıyor mu, yaşamıyor mu, Allah yolunun, Allah'ın indirdiği ayetlerin çizdiği yolun dışında hayat yaşıyor mu, yaşamıyor mu, veyahut da o ayetlerin anlayışına göre savaş açarak, ben işte yeryüzünde artık bu çağda Allah'ın ayetlerin yaşanmasını, Allah'ın ayetlerinin hükümlerini uygulanmasını çağ dışılık sayıyorum diyen birisi mi, kim, bilmeden, sevaptır canım, gidip kılıverelim diyen insanların asla Allah'ın dininden olduğu söylenemez. Çünkü Allah asla inancının, amelinin ne yaptığını, ne söylediğini bilmeyen kişinin yaptığı ameli ve inancı asla kabul etmez. Çünkü Allah cehalete savaş açmıştır ayetlerini göndererek. Allah'ın ayetlerinin indirilmelerini insanların cehaletine karşı savaş, bunu anlamayan şey biliyorsunuz. Mekke'de Mekke'nin reisi Ebu Cehil olarak, cahillerin babası olarak namlandırılmıştır Müslümanların tarihinde. Neden? Çünkü gelen ayetler cehalete savaş açmıştır. Nedir cehalet? İnandığını, yaptığını, düşündüğünü bilmeyen, rastgele yapan insandır. Allah ise müminden şunu istiyor. Bilerek, inanarak, düşünerek, akıl ederek hayatınıza uygulayın. Akledin, fıkh edin, tefekkür edin. Ona göre hayatınıza uygulayın. İnkar edenler için, cahiller için ne diyor? Onlar akletmezler, fıkh etmezler, düşünmezler. Hayatlarını öyle uygularlar, rastgele. Çıkarlarına uygun bir şekilde. İşte Allah Resulü'nü bu şekilde çok sert bir şekilde uyarıyor. Sen asla onların arkasında namaz kılma, onlara sahip çıkma. Bunlar bendendir deme, bunlar bizdendir deme. İlk günden temeli takva üzerine kurulan mescid içinde namaz kılınan elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Günahlarından, yanlışlarından, eksiklerinden Allah da tertemiz olanları sever. Binasını takva üzerine yapan ve onun rızasını kazanmak temeli üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah orada takva üzerine Allah Resulü'nün kurduğu, müminlerin kurduğu mescidin dışında riyakarlık, ikilik, ikiyüzlülük, Müslümanları bölmek üzere kurulan her türlü mescidi cehennemin kenarında olarak tarif ediyor. Dikkatinizi çekiyorum. Ben mescit yaptırdım, orada da Müslümanları topluyorum demek bir şey ifade etmiyor. Allah bizatihi bu ayette Müslümanları bölmek, parçalamak kastıyla bir mezhebin, bir meşrebin, bir tarikatın, cemaatin, bir cemaatin mescidi olarak ilan edilip, kurulup başka Müslümanlara karşı ister siyasi, ister itikadi, ister ameli, düşünceler nedeniyle, mezhepler, meşrepler, cemaatler nedeniyle onların düşman ilan edilerek yapılan mescitlerin cehennemin yanında yapıldığını, o mescitlere girenlerin bir yarın kenarına kurulan mescitten cehenneme yuvarlanan kimseler olacağını bu ayette söylüyor. Dikkatini çekiyorum. O mescit çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup onunla birlikte, o mescitle birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi daha hayırlıdır diyor Allah. O zaman Müslümanlar bir yerde birden fazla bir mescit varsa, örnek verelim, o mescitlerin hangi niyetlerle kurulduğuna bakmalıdır. Hangi niyetlerle oluşturulduğuna bakmalıdır. Müslümanları bir araya getirmekten uzak, insanların, inanıyorum diyenlerin kendi mezheplerini, meşheplerini, cemaatlerini o bir araya toplayıp orada grupçuluk yapmayı, orada diğer Müslümanların arasından ayrılıp ikilik çıkarmayı ve diğer Müslümanlara karşı bir farklı tutum ve davranış yapmayı sürdürüyor ise Allah diyor ki o anlayış cehennemin yanına, hemen çukurun yanına kurulmuş bir mescittir. O mescit içindekilerle birlikte cehenneme yuvarlanacaktır. Onun için çok dikkatli olun. Onlar zalimler topluluğudur. Allah zalimler toplumunu asla doğru yola iletmez. Ne yazık ki günümüzde ve özellikle tarihimizden gelen mezhepler, meşrepler, tarikatler yolu ile ne yazık ki günümüzde bu tür mescitler çoktur ve bu tür mescitlerin oluşturduğu insanlar çok katı bir şekilde Müslümanın diyenlere karşı hınçla, kinle saldırmaktadır. Halbuki Allah Müslümanları birbirine kardeş ilan etmiştir. Ve bu kardeşliğin sağlanması için de Allah'tan gelen ayetlerin etrafında toplanmayı, Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik demeyi ve insanlardan olan önderlerin ve liderlerin örnek ve örnekliğini bırakıp Resulullah'ı kendilerine örnek ve önder kılmayı sağlayarak o kardeşliğin sağlanacağını Allah ayetleriyle vurgulamaktadır. Aksi halde bunun dışındaki her düşünce cehennemin yanına bir mescid oluşturur ve içindekilerle beraber cehenneme yuvarlanır. Allah böyle diyor. Kurmuş oldukları binaları ölüp de kalpleri paramparça olmadıkça yüreklerinde sürekli bir kuşku olarak kalmaya devam edecektir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığı satın almıştır. Müminler, mümin olmak, malını ve canını Allah'a satmak demektir cennet karşılığı. Dünyada var olan bütün mallarının ve canının Allah yolunda inanıyorsa Allah'a cennet karşılığı satan mümindir. Eğer İnsanlar mallarını ve canlarını kendi çıkarları doğrultusunda, kendi hırsları doğrultusunda kullanırsa o zaman mümin olmaz. Allah müminlerin mallarını ve canlarını cennet mukabil satın aldı. Biat bu. Yani Allah'a ve Resulüne biat bu. Ben malımı ve canımı Allah yolunda Allah'a sattım. Çünkü biat beyat kökünden geliyor. Satış anlamına geliyor. Artık bunu yapan müminler, yani mallarını ve canlarını Allah'a satan müminler, onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak vaat etmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır. İşte onlar mescid oluşturanlar, Medine'de ikinci mescid oluşturanlar. Tevbe suresinde sürekli anlatılan, işte Taiflere karşı savaşırken, Mekke'ye karşı savaşırken, daha önceki savaşlarda, Tebük'te Romalılara karşı savaş açarken Allah Resulü, onlar Allah Resulü'nün aldığı bu kararlara karşı gelmiş, savaşa değişik nedenlerle gitmemiş, bir politik ayrıma, bir yaşam ayrımına, bir hedef ayrımına tabi kılmışlar kendilerini ve bunu perçinlemek, bunu ispatlamak için de içindeki kinleriyle ve öfkeleriyle Allah'tan gelen ayetlere karşı Resulullah'ın ortaya koyduğu örnek ve önderliğe karşı kinlerini ortaya koyarak Mescid-i Nebevi'ye gelmemek için Medine'de ikinci bir mescidi yapmışlardır. Allah onları anlattıktan sonra diyor ki gerçekten iman edenler şunu bilir. Allah müminlerin mallarını ve canlarını satın aldı. Onlar da gerçekten Allah'a canlarını ve mallarını satmış olsalardı Allah'ın emrini dinlerlerdi. Resul'ün örnekliğinin, önderliğinin arkasından giderlerdi. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, Allah'a hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır o müminler. Hangileri malını ve canını Allah'a satanlar, onlar tövbe etmişlerdir bu satışıyla. İbadet etmişlerdir bu satışıyla. Allah'a hamd ederler, şükrederler bu satışıyla. Oruç tutarlar, rükû ederler ve secde ederler. İyiliği emredip kötülükten alıkoyarlar ve Allah'ın koyduğu bütün kuralları hakkıyla korurlar, helallerini, haramlarını. Onları müjdele, cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra yakınları da olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. Onun için çok dikkatli olun. Gerçekten Allah'ın yolundan gitmeyenlere, Allah'ın dinine karşı savaş açanlara karşı asla kendi akrabanız bile olsa onlar için ah dilemeyin. Şimdi bu 113. ayette Allah Resulüne uyarıda bulunuyor. Ne diyor? Yakınları da olsalar Allah'a ortak koşanlar, Allah yolundan yaşamayanlar, Allah'a düşman olanlara karşı af dilemek hem peygambere yaraşır ne de müminlere. Şimdi müminlerin kafasındaki şefaat kavramına bakın. Müminin diyenler bilerek veya bilmeyerek her türlü affedersiniz saltı yiyecek. Allah'ın hesabında cehenneme yolları görünecek. Sırf Allah Resulü'nün şefaatini umdukları için onlar Allah'a şirk koşmuş olsa da, onlar günahlı olsa da, hesapları öbür taraftaki huzurda cehennemlik çıksa da, onlar cehenneme giderken Allah Resulü cehennemle onları arasına girecek ve Allah'a diyecek ki yalvaracak, ya Rabbi bunları benim için affet, bunlar benim ümmetimden diyecek. Mantık bu değil mi şefaatte? Peki 113. ayet ne diyor? Onlara af dilemek, yani hesapta kötü çıkacak olan, hesapta cehennemlik olan, cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra diyor bakın. Nerede belli olacak bu? Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra nerede olacak? Hesapta, kitapta. Onların yakınları da olsalar, Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yarışır ne de müminlere. Hadi buyurun şefaati çıkarın ortaya. Cehenneme gidiyor insanlar. Netice verildi. Ümmetim ümmetim diye güya cehennemle ümmet arasına girecek. Cehenneme giden ümmet arasına. Ya Rabbi benim hatırım için bunları cennete sok. Bunları cehenneme sokma diyecek öyle mi? Yani Allah Resulü bu ayeti bilmiyor. Ama bizimkiler biliyor. Nasıl biliyor? Tersinden biliyor. Hayır bu ayet yok diyorlar. Anlamlarıyla, ifadeleriyle. Hayır diyorlar bu ayet böyle bir ayet yok. Peygamber cehennem ehli oldukları açıkça belli olduktan sonra onlar cehenneme giderken cehennemle onların arasına girecek ve onlara şefaat edip onları cennete götürecek. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah Resulü kendisine gelen bu ayeti çiğneyebilir mi? Allah diyor onlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere asla. İbrahim'in babası için af dilemesi sadece ona verdiği bir söz yüzündendi. O da dünyada af diledi. Ya Rabbi babamı mazur gör dedi. Onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine açıkça belli olunca hemen ondan uzaklaştı. Babanı onu tanımadı. Şüphesiz İbrahim çok içli, yumuşak huylu bir kişiydi. Doğru yola iletildikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine apaçık bildirmedikçe Allah bir toplumu saptıracak da değildir. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Bakın bu ayette çok önemlidir. Bugünkü yapılan yorumların, Müslümanlar tarafından yapılan yorumların çoğunun yanlış olduğunu bu ayet göstermektedir. Ne diyor ayet? Doğru yola iletildikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine apaçık bildirmedikçe Allah bir toplumu saptıracak değildir. Çünkü Allah'ın ayetleri, Allah'ın ortaya koyduğu kurallar, bilgiler bir toplumun inanacağı şeyleri, inanmayacağı şeyleri, ibadet edeceği şeyleri, etmeyeceği şeyleri bildirir. Eğer bir toplum bunlara apaçık bilmiyor ise orada ne iman vardır ne sapıklık vardır. Bunu iyi bilin. Allah'ın ayetlerinin ulaşmadığı bir toplum, bilmediği bir toplum, Allah'ın ayetlerinin gösterdiği gerçekleri görmemişse, hangi çağda olursa olsun, efendim bu çağda artık her şey ayan beyan apaçık, Müslümanlık ortada, Budizm de ortada, Hristiyanlık da ortada, Yahudilik de ortada, herkes biliyor. Canım Müslümanlık diye bir şey duymuşlar da Müslümanlığın ne olduğunu bilenler yok ki. Sen bunun farkında mısın? Allah ne diyor? Müslümanlığın yani İslam'ın yani ayetlerin yani tevhidin yani hidayetin kuralları, ilkeleri apaçık bildirilmedikçe Allah bir toplumu saptıracak değildir. Ancak o zaman Allah apaçık insanlara bildirirsiniz. Allah da der ki iman edenlere bunlar saplı der. Siz bildirdiniz mi? Hayır. Canım dünyada Müslümanlığı bilmeyen mi yok? Yok var. Bugün dünyada Hristiyanlar Müslümanlığı bilmiyor. Ona bırak Müslümanlar Müslümanlığı bilmiyor. Bugün Müslümanım diyenler bile Müslümanlığı bilmiyor. İşte bunun için böyle Kur'an okuyup duruyoruz. Bunun için ayetler okuyup duruyoruz. İşte biz de bir yıl boyunca okuduk. Her okuduğumuzda bilmediğimiz birçok şey ortaya çıktı. Şimdi ben basma kalıp bir şekilde efendim bugün Avrupa Müslümanlığı biliyor. Hristiyanlar o Müslümanlığı biliyor artık. İnanmıyorlarsa İslam'a kafirlerdir. Budistler işte Çinli, Japon Müslümanlığı duydu, biliyor. İnanmıyorsa kafirdir. Yok öyle ama. Allah diyor ki apaçık bildirmedikçe neyi? İnanacakları şeyleri, ibadet edecekleri şeyleri, gerçekleri, yalanları, apaçık ortaya koymadıkça Allah bir topluma karar vermez. Onları saptırmaz. Onun için tebliğ farzdır. Onun için apaçık beyan etmek, insanlara gerçeği götürmek farzdır. Siz gerçeği götürmeden nasıl olsa biliyorlar canım deyip kafir ilan edemezsiniz. Bugün Hristiyan köylerin, Hristiyan şehirlerin, Hristiyan toplumu içerisinde Müslümanlığı, Türkiye'de Müslümanlardan, Türkiye'deki veya Müslüman toplumlardaki Müslümanlardan farklı bilen bir Hristiyan yok. Bugün içinde yaşadığımız toplumda Müslümanlar Müslümanlığı ne kadar biliyor ise, hatta Hristiyanlar onlardan daha iyi biliyor. Bugün işte Ramazan nedeniyle söyleyeyim, bugün içinde yaşadığımız toplumda Müslümanlar oruç tutanlara karşı saygı göstermezken, Hristiyan toplumda oruç tutanlara saygı gösteriyor insanlar. Düşünebiliyor musunuz? Kendi içinde Müslümanlar oruç tutanlara saygı göstermezken, hatta alay ederken, senin beğenmediğin, kafir ilan ettiğin bir Hristiyan toplumda veya bir Budist toplumda, hatta ateist bir toplumda oruç tutan insanlara karşı saygı gösteriyorlar. Onun dinidir, onun yaşamıdır diyorlar. Kendi toplumunda ise çağ dışı ilan ediyorlar, gerici ilan ediyorlar. Ondan sonra yok onlar kafir diyeceksin, bunlar elhamdülillah biz de Müslümanız dediğin için bunları Müslüman kabul edeceksin. Var mı öyle bir şey yani? Böyle basma kalıp laflarla bu din yürümüyor. Allah işte ayetlerini söylüyor. Apaçık. Allah'ın gönderdiği ayetlerin gerçeği bir topluma açıklanmadıkça Allah o toplumu saptıracak değildir. Yani o toplumun sapıkta olduğunu, hidayette olduğunu size bildirecek değildir. O fetrettir. Yani o bir cehalet durumudur. Siz gideceksiniz, tebliğ edeceksiniz. O insanlara Allah'ın gerçeklerini anlatacaksınız. Onlara gerçekleri anlattıktan sonra ben bunu reddediyorum, bu gerçeği kabul etmiyorum derse o zaman inkar etmiş olur. Ama onun bildiği senin bildiğinden farklı değilse, onun bildiği din bir sapkınlık, bir şirk içerisinde, senin bildiğin din bir sapkınlık ve şirk içindeyse, ikisi birbirinden farklı diye biri mümin, biri Müslüman olmaz, biri kafir olmaz. İşte Müslümanların önüne Allah öyle bir kural getiriyor ki, dilinize hakim olun. İnsanları yargılarken dilinize hakim olun. Önümüze gelene kafir, önümüze gelene sapık diyemezsiniz. Bir insana kafir veya sapık diyebilmeniz için veya mümin diyebilmeniz için o insanın Allah'ın ayetleriyle gösterdiği gerçeklere karşı bilinçli, bilgili bir şekilde karşı çıkıyor olması lazım. Bir insanın da müminim diyebilmesi için Allah'ın bildirdiği gerçeklere bilgili ve bilinçli bir şekilde inanması ve sahip çıkıyor olması lazım. Bu ikisinden uzak. Ne bilgili, bilinçli bir şekilde karşı çıkıyor, ne bilgili, bilinçli bir şekilde sahip çıkıyor. Kör devişi gibi hiçbir şey bilmeden, cahil bir şekilde, sırf geleneksel bir şekilde ikisi de dini bilmiyorlar. İkisi de Allah'ın ayetlerini bilmiyor. Müslümanım diyen de bilmiyor, kafirim diyen de bilmiyor, Hristiyanım diyen de bilmiyor, Budistim diyen de bilmiyor, ateistim diyen de bilmiyor, laiğim diyen de bilmiyor. Ne hangi sorusu olsun Allah'ın ayetleriyle gösterdiği gerçekleri bilmiyor ve kendine göre basma kalıp bir şekilde birbirlerini kafir ilan edip duruyorlar. Allah bunu kabul etmiyor. Dikkatimi çekiyorum. Böyle bir bilgisizlikle, bilinçsizlikle insanların birbirini kafir veya sapık ilan etmesini veya inanmış ilan etmesini Allah kabul etmiyor. Allah kendi ayetlerinin açık bir şekilde, net bir şekilde ne ifade ettiğini bildirildikten sonra, anlatıldıktan sonra gerçekten bilerek, isteyerek, inanarak karşı çıkanla, bilerek, isteyerek, inanarak sahip çıkanı mümin veya kafir ilan ediyor. Aksi halde orada bir cehalet var, bir şey var. Ha, kendi katında cehalet de bir küfürdür. Ama Müslümana düşen görev onları toptan küfürde ilan etmek değil, tebliğ görevini yapmaktır diyor Allah. O bildirme görevini yapmaktır. O zaman ey Müslüman, dilini sağlam tut. Kafir ve sapık deme noktasında biraz geri adımda dur, önce görevini tamamla diyor ayetin özü. Şüphesiz göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O diriltir, o öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Siz duygularınızda, düşüncelerinizde eğer Allah'ı kendinize dost kılacak, Allah'ı kendinize yardımcı kılacak bir anlayışta, inançta iseniz o zaman kurtulmuş olursunuz. O zaman neticeleri doğru bir şekilde hanenize yazmış olursunuz. Ama göklerin ve yerin hükümranı olan Allah'ın ortaya koyduğu ayetlerin özünde, anlayışında hareket etmezseniz, bilgisiz ve cahil olursanız o zaman ne Allah size dosttur ne de yardımcıdır. Şunu unutmayın ki Allah'tır sadece dirilten ve öldüren. Bunun dışında hiçbir insan insanları öldüremez ve diriltemez. Sadece dünyada gördüklerimiz bir sebeplerden ibarettir. Eğer gerçekten Allah'ın gücüne inanıyorsak, Allah'a dost biliyor isek ve Allah'ın bize yardım etmesini istiyor isek, o zaman bilgi ve bilinci öne çıkarmamız ve bilgi ve bilinçle hareket etmemiz gerekir. Andolsun Allah, peygamber ile işlerinden bir kısmının kalpleri erilmeye yüzdükten sonra sıkıntılı bir zamanda ona uyan muhacirlerle ensarın tövbelerini kabul etmiştir. Evet, onların tövbelerini kabul etmiştir Allah. Şüphesiz o onlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. Savaştan geri kalan 3 kişinin de tövbelerini kabul etti. 117. ayette Allah bu ensarla muhacir arasında işte zaman zaman eski hikayeler, eski tartışmalar ortaya çıktığı zaman bir alevlenme olmuştu tarihte. Bir itişme kakışma olmuştu, bir kavga durumu olmuştu. Sonra farkına vardılar ve bu farkına varışın arkasından hemen tövbe ettiler. Allah orada ayetiyle bildiriyor. Onların o itiş kakış arkasından tövbe etmelerini kabul etmiştir ve onları kabul ederek tevap sıfatıyla onları kabul ederek onları şereflendirilmiştir. Çünkü Allah çok şefkatli ve çok merhametlidir diyor. Hemen arkasından bundan önceki bölümlerde anlattığımız 3 kişi savaşa gitmediler Tebük Savaşı'na. Hiçbir nedenleri yoktu. Peygamberden izin de almadılar. Hatta ortadan kayboldular. Hurmalıklarda orada burada eğlendiler. Ordu hareket etti. Sonra peygamber geldi geriye. Savaş olmadı. Orman ordusu kaçtı. Fakat çok sıcaktı. Bu sıcakta kimse savaşmak istemiyordu ama inananlar gitti, inanmayanlar kaldı. İnanmayanların içerisinden kimileri vardı ki yalan söyledi, yemin etti, mazeretler uydurdu. Bunlarla ilgili bölümleri okuduk. Ama bir 3 kişi vardı ki bunlar mazeret uydurmadı. Yemin de etmedi. Geldiler Resulullah'a dediler ki ya Resulullah biz Tebük'e gitmedik. Ama hiçbir mazeretimiz yok. Canımız istemedi. İçimizden gelmedi. Yanlış yaptığımızı biliyoruz. Ama oldu. Bir mazeretimiz yok. Allah Resulü şaşırdı. Çünkü mazeret isteyenler vardı. Onların mazeretlerini kabul etti. Kabul edince Allah tarafından azarlandı. Sen nasıl onların mazeretlerini kabul edersin diye. Allah Resulü sessiz kaldı 3 kişi konusunda. O 3 kişinin dışında başkaları da vardı. Geldiler itiraf ettiler. Dediler ki ya Resulullah biz gitmedik. Ama hata ettiğimizi anlıyoruz ve biz af diliyoruz dediler. Onlar için de Allah söz etti. Onların affı beklemedeydi. Ve işte onların affı geldi. Bu önceki ayette, ondan önceki bölümlerde geldi. Ama bu 3 kişi onlardan da değildi. Bunlar af dileyecek cesareti göremediler. Geldiler durumu apaçık koydular. Allah Resulü onlara, ben sizin hakkınızda hüküm veremem, sizin hükmünüz Allah'a aittir dedi. Umulur ki Rabbinize yalvarırsınız ve Allah sizi affeder dedi. Sonra tarihi rivayetlerde, bunların işte hikayesini okursanız, özellikle geçen bölümlerde size tavsiye etmiştim Seyyid Kutub'un Fizzel Kur'an'ından çok uzun bir şekilde anlatıyor bunların hikayelerini. Allah Resulü bunları evlerine gönderdikten sonra Müslüman cemaatin bunlarla konuşmalarını yasakladı. İlişki kurmalarını yasakladı. Hatta karıları geldi. Dediler ki ya Resulullah biz boşayalım mı kocalarımızı dediler. Allah Resulü hayır boşamayın dedi şimdilik. Herhangi bir hüküm yok. Ama aranızdaki ilişkileri durdurun. Ama hizmet edin. Yani evde işte bulaşığını, yemeğini bilmem nesini yapın gibi konularda hizmet edin. Ama karı koca ilişkisi sürmesin. Ama boşanmayın da dedi. Bir beklemeyi alın dedi kendiniz dedi. Bunlar gece gündüz dua ettiler, yalvardılar, yakardılar Allah'a ve bu 118. ayetle şereflendirdiler. O savaştan geri kalan 3 kişi, 3 kişi olarak biliniyordu o toplumda. 3 kişi olarak tövbeleri kabul edildiğine dair ayet geldi. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmişti o 3 kişiye. Vicdanları da kendilerine sıktıkça sıkmış. Böylece Allah'ın azabından yine ona sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra eski hallerine dönsünler diye onların tövbelerini kabul etti. Neydi eski halleri? İnanmış müminlerdi onlar. Hiçbir şekilde Allah'ın yolundan vazgeçmiş değillerdi. Kendi canlarını ve mallarını Allah'a satmışlar. Bundan önce Taif'e katılmışlar. Bundan önce Mekke seferine katılmışlar. Bundan önce Uhud'a, Hayber'e katılmışlardı. Ama bir anlık Tebük seferinde hiç işlerinden bir şey gelmedi. Gitme istekleri olmadı ve geri kaldılar. Geri kalırken de hiç gelip peygamberden izin istemediler. Hiçbir mazeret uydurmadılar. Döndükten sonra da mazeret uydurmadılar. Sadece gerçeği açıkladılar. Canımızı istemedi dediler. Onun için gelmedik. Bir mazeretimiz yok. Allah onların tövbelerini kabul etti. Eskilerine dönsünler, eski biatlarına dönsünler diye. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Asla yamuk yumuk olmayın. Medine halkı ve onların çevresinde bulunan bedevilere, Allah'ın rasullerinden geri kalmak, kendi canlarını onun canından üstün tutmak yaraşmaz. Çünkü onların Allah yolunda çektikleri susuzluk, yorgunluk, açlık, kafirleri öfkelendirmek üzere bir yere adım atmaları ve düşmana karşı herhangi bir başarı kazanmaları gibi hiçbir olay yoktur ki karşılığında kendilerine iyi bir amelin sevabı yazılmış olmasın. Şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını elbette zayi etmez. Allah yolunda küçük büyük bir harcama yapmazlar ve bir vadiyi kat etmezler ki bunlar Allah'ın yaptıklarının daha güzeliyle kendilerini mükafatlandırması için hesaplarına yazılmış olmasın. Şunu unutmayın, ben Allah yolunda ne veririm? Küçük büyük, hiç fark etmez. Allah yolunda nereye kadar giderim? Bir günlük yol, iki gün yol, üç günlük yol fark etmez. Allah için ne yaparım? Ya bu basit bir şey. Yani şimdi ben bunu yaparsam çok küçük bir şey. Ben bunu yapmam çok laubalilik gibi olur. Yani ben bunu yapmayayım. Değil. Allah diyor ki, benim yolumda küçük büyük bir harcama, bir ufak vadiyi kat etme. Büyük küçük hiç önemli değil. Onların yaptıklarının daha güzeliyle kat kat onları mükafatlandırır. Ne var ki müminlerin hepsi toptan seferber olacak değildir. Elbette bir kısmı geri kalacaktır. Öyleyse onların her kesiminden bir grupta din konusunda köklü ve derin bilgi sahibi olmak ve döndükleri zaman kavimlerini uyarmak için geri kalsa ve eğitimde bulunsalar umulur ki onlar sakınırlar. Böylece bu ayetle Allah Resulüne şunu söylüyor. Eskiden işte savaş var deniyordu, herkes çağrılıyordu. Sadece savaşa gitmeyecek kadınlar, çocuklar, hastalar, yaşlılar ve maddi durumu olmayanlar kalıyordu. Allah 122. ayetiyle profesyonelleşmeyi, yani bir savaşa çağrıldığı zaman Allah Resulü'nün yönetiminde bir kısım savaşa gidebilecek olan kesimden bir kısmının da geri bırakılmasını, bunların kendilerini din konusunda yetiştirmelerini ve toplumu eğitmelerini, sefere gidenleri eğitmelerini, geri geldikleri zaman eğitmelerini, sosyal, bilimsel, itikadi, psikolojik yapılandırma noktasında bu noktada kendileri eğitici durumda olacakların ayrı tutulmasını, böylece bir profesyonelliğe doğru Allah Resulü'nü adım attırıyor bu ayette. Ey iman edenler! Kafirlerden öncelikle yakınınızda olanlarla savaşın ve sizde bir sertlik bulunsun. Bilin ki Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Bu çok önemlidir. Bir sınır komşusuna karşılık çok sert olmalısınız. Yani ilkeleriniz net olmalı. Buradaki sertlik her gün kavga edelim, dövüşelim manasında değil. Çizgileriniz sert olsun. Yani bir yanlış yaptıkları zaman bütün o komşuluğu, sınır komşuluğunu, ülke komşuluğunu anında yıkabileceklerinizi anlasınlar. Efendim bu sınır komşumuzdur. Bunlarla biz alışverişimiz var. Bunlarla işte kız alışverişi var, ticari ilişkiler var, toplumsal ilişkiler var, geçmiş ilişkisi var, tarih ilişkisi var. Biz bunlara dikkat ederek öyle işte hemen savaş açamayız veya sert davranamayız demeyin. Eğer bir yamukları varsa bilsinler ki o yamukluklarının karşılığının hemen hesabı görülecektir. Bu anlayışta olsunlar o yakınınızdakiler. Onlar bu anlayışta değillerse hemen onlarla savaşın ve onlara sert davranın ki onlar haddlerini bilsin. Niçin? Çünkü uzaktaki bir düşman kendi amaçları için senin içindekini, senin komşunu kullanır. Çünkü sana en çok zararı verecek içindekidir, komşundur. Onun için uzaktaki düşmanın maşası ya içindekidir, içindeki düşmandır yani münafıklardır ya da sınır komşundur. Allah da Resulüne bunun özünü hatırlatıyor. Sen o sınır komşularına, yakındakilere, içinde olarak yakınında olanlara, sınır komşusu olarak yakında olanlara karşı sert bulunun ve onlarla savaşı daima göze alacak, nitelikte dol ve onlarla gerekirse savaş, böylece onlar haddlerini bilsinler ve yerlerini bilsinler. Herhangi bir sure indirildiğinde içlerinden alaylı bir şekilde bu hangimizin imanını artırdı diyenler olur. Hani Allah diyor ya, size Rabbinizden bir ayet gelince sizin imanınızı artırır diye. O münafıklar aralarında göz karşı işareti yaparak alaylı bir şekilde bir sure geldiği zaman sorarlar. Hanginizin imanı artırdı bu sure derler. Allah da diyor ki ayetlerinde size bir ayet gönderildiği zaman o ayet imanınızı artırır. Bırakın sureyi, bir ayet bile imanınızı artırır. Niye? Allah'ın gönderdiği ayete inanmak inançtır. İmanın kendisidir. Her ayete iman edeceksin. Kaç tane ayet geldiyse her ayete iman edeceksin. Ha, dün geçmişte her ayete iman edilmemiş. Bugün de her ayete iman edilmiyor biliyorsunuz. mezhepler birçok ayetleri rafa kaldırmış, iman etmemişler. Kendi meşheplerine, görüşlerine iman etmişler. Tarikatların çoğu Allah'ın ayetlerinin bir kısmını silmiş, süpürmüş, kendi erkanına, kendi örfüne göre hareket ediyor. Cemaatler anlayışlarını ortaya korken bırakmışlar Allah'ın ayetleriyle ortaya konulan anlayışları. Ne yapmışlar? İşte uluslararası küreselleşme, uluslararası işte insani ilişkiler, uluslararası bilmem ne bugün özellikle. Allah'ın ortaya koyduğu anlayış değil. Tersine uluslararası düzenlerin, uluslararası kapitalistlerin, uluslararası liberallerin ortaya koyduğu anlayışlarla bir anlayış kurmuşlar. Allah'ın ayetlerini rafa kaldırmışlar. Niye? Çünkü Allah'ın her bir ayetine iman etmemişler. Allah'ın her bir ayetine iman etselerdi bunlara gerek yoktu. Çünkü Allah'ın her bir ayeti insanın hem dünyaya bakış tarzını, hem toplumuna bakış tarzını, hem insanlara bakış tarzını pekiştire pekiştire geliyor. Bugün insanlar eğer Allah'ın ayetleriyle dünyaya bakmıyorlar, Allah'ın ayetleriyle toplumlarına bakmıyorlar, Allah'ın ayetleriyle dünyayı oluşturmaya çalışmıyorlar ise, dünyalarını oluşturmaya çalışmıyorlar ise, bunları farklı açılardan oluşturuyorlar ise, Allah'ın bu konuda gönderdiği ayetlere iman etmediklerini gösteriyor. Rafa kaldırmışlar, iman etmiyorlar. Onlar şu anda geçmez. Bu çağda o ayetlerin hükmü yok diyorlar. İşte o çağda da, Peygamberimiz zamanında da bazı münafıklar bunu ifade ediyorlardı. Bir sure iniyordu, bir ayet iniyordu. Diyorlardı ki hangimizin imanını artırdı? Tabii iman edenlerin imanı artıyordu ama bunlar iman etmediği için imanları artmıyordu. Burada iman etmek söz konusu. Sure geldi, iman edeceksin. İmanını atacak. Ayet geldi, iman edeceksin, imanını atacak. Peki münafıksan, inkar ediyorsan artırmıyor. Onlar da soruyorlar hangimizin imanını artırdı? Allah da cevap veriyor. İman etmiş olanlara gelince inen sure onların imanını artırır. Onlar bunu birbirlerine müjdeler. Müjdeler olsun. Allah bize bir sure göndererek imanımızı artırdı. Müjdeler olsun. Allah bize bir ayet göndererek imanımızı artırdı derler. Kalplerinde hastalık olanların ise pisliklerine pislik katar her inen sure, her inen ayet. Çünkü her inen sure, her inen ayet kalplerinde nifak olan, küfür olan, inkar olan insanların durumlarını ortaya çıkararak ne yapar? Onların pisliklerinin sayısını artırır. Yani inkar edenlerin kalbinde nifak içinde olanların yaptıkları hatalar, pislikler, kirlikler nelerdir diye saymaya başladığın zaman her ayet gelerek onların sayısını artırır. Böylece kafir olarak ölüp giderler onlar. Görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler ne de ibret alırlar. Hani bundan önce bir ayet okumuştuk. Onlara dünyada iki kat azap edeceğim, iki defa azap edeceğim diyor diye. Ben de dedim bu iki defalık ifade birden fazlalıktır, ziyadelettir. Yani dünyada onlara çokça azap edeceğim manasındadır. İşte o müteşabih ayetin burada muhkemi geldi. Ne diyor? Görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Çünkü her bela onlar için bir azap başlarına geliyor. Ve bundan bir ders çıkarılması isteniyor Allah tarafından, imtihan ediliyor. Şimdi her yıl bir veya iki olduğuna göre, iki yıl içerisinde bir veya iki, iki veya dörde çıktı, üç yılda üç veya altıya çıktı, böylece çokluk meydana geldi. Kaç yıl yaşıyorsa bu şekilde, o kadar her yıl gelen başlarına felaketler var, bir veya iki defa. Böylece Allah'ın onlara iki defa azap edeceğim, sonra da hesaplarını kesindireceğim dediği o ayet gerçekleşiyor. Oradaki iki defa bu ayetle tanımlanmış çokluğu ifade eder. Eğer bu imtihanların arkasından onlar tövbe etmezlerse, ibret almazlarsa cehenneme giderler. Onlar o kadar inkar içindedirler ki Allah'tan gelen bu uyarılara rağmen ne tövbe ederler ne de ibret alırlar. Bir sure indirildi mi sizi bir kimse görüyor mu diye birbirlerine göz ederler. Sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı Allah onların kalplerini çevirmiştir. Çünkü gelen sureler onların durumlarını anlatıyor ya, yani münafıkların durumlarını ortaya çıkarıyor, onların kirli oyunlarını ortaya çıkarıyor ya, onların bu oyunlarını ortaya çıkaran ayetler gelince, onlar kendi aralarında fıstıksız toplanıp, işte mescitler inşa edip fıstıksız toplanıp, evlerinde fıstıksız toplanıp, işte hurma şeylerinde fıstıksız toplanıp, böyle Allah'a ve Resulüne karşı düşmanlıklarını nasıl gerçekleştireceğine dair sürekli bir konuşma içerisindeler, planlar yapma içerisindeler, organizasyon içerisindeler ya, Allah da onların durumlarını ayetleriyle açıkladıkça zannediyorlar ki kendilerini birileri gözetliyor. Hemen bir sure geldiği zaman, bir ayet geldiği zaman hemen onlar akıllarına geliyor. Bu ayetler şimdi bize anlatıyor. Biz konuşurken şimdi aklımızda, önümüzde, sağımızda, solumuzda birileri var mı diye birbirlerine göz ederler. sonra dağılırlar. Biri bizi gözetliyor diye. Çünkü inanmıyorlar ya. Halbuki inansalar da Allah'ın onları sürekli gözetlediğini ve onların durumlarını Müslümanlara haber verdiğini bileceklerdi. Fakat inkar edince birileri onları gözetliyor zannettiler. Ve gözetleyen o kişilerin peygambere haber uçurduğunu zannettiler. Onun için sıvışıp dağıldılar. Onlar anlamadığı için böyle yaptı. Anlasalardı insanlardan gözetleyecek herhangi birisinin olmasına gerek yoktu. Çünkü onlarla beraber olan sürekli biri vardı. O da Allah'tı. Onların yaptıklarını bütün gerçeğiyle haber vermekteydi. Ki bu konuda da daha önce ayet gelmişti biliyorsunuz. Onlar kaç kişi olursa olsun onlardan bir fazlası ben onlarla beraberim diyor. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Eğer yüz çevirlerse de ki bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettiğimde o yüce arşın sahibidir de. Evet, Tevbe suresinin son iki ayeti bu şekilde. Biliyorsunuz bu çağda, yaşadığımız çağda bir 19 mucizesi çıktı. Birileri çıkardı, uydurdu bir şekilde. Doğru veya yanlış. Ben hiçbir zaman bu konuların tartışması içine girmedim. Hatta gençlik dönemlerimizde bu 19 mucizesi Edip Yüksel'den önce tartışmaya başlanmıştı bir aralar. Bu amaç ne? İşte hesap kitap doğrultusunda, etçet hesapları doğrultusunda Kur'an'ın bütün ayetleri 9 ve 19 hadisesine göre bir hesaplamaya tabi tutuluyor. Sadece bu iki ayet, 128 ve 129. ayetin bu hesap sistemine uymadığı ifade edilerek bu ayetlerin sonradan, ayet değil, Kur'an'a sonradan ilave edildiği ifade ediliyor. 9 ve 19 müzdesinin anlatan insanlar, yazan insanlar, Tevbe suresinin 128 ve 129. ayetlerinin aslında bu surenin sonunda olmaması gerektiğini, bu surenin 127 ayet olduğunu vurguluyorlar. Ben işin burasında değilim. İşin doğrusu o günden beri de hep aynı baktım. Ben söze bakıyorum. Sözün kaç defa sıralandığına değil. Bir söz ilahi ise, ayetin içeriğini taşıyor ise benim için ayettir. Kur'an'da olsun olmasın. Bakın sözüme dikkat edin. Bir söz ilahi ise, ayetin muhtevasını taşıyor ise o benim için ayettir. Kur'an'da olsun olmasın. Nitekim bugün Tevrat'ta, İncil'de, bu muharref saydığımız Tevrat'ta, İncil'de ise burada ayet diyebileceğimiz sözler vardır. Kur'an'da değildir bunlar. Hatta insanların dilinde yazılmış çeşitli kitaplarda Kur'an'ın içinde olmayan ama ayetin özünü taşıyan cümleler vardır. Bunlar o anlam itibariyle, söz itibariyle ayettirler. Bir Budistin, bir ateistin ağzından bile çıksa bu kainatı Tanrı yaratmıştır diye, bu kainatın bir tanrısı vardır diye bu bir ayettir. Nereden çıkarsa çıksın, kimin kitabında yazarsa yazsın, kimin ağzından çıkarsa çıksın. İşte ben meseleye her zaman böyle baktım. 128 ve 129. ayetleri okuduğum zaman, şimdi tekrar okuyorum. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Bu mealde, bu minvalde, bu anlamda Kur'an'da birçok söz vardır, ayet vardır. Yok muydu? Okuduk. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Şimdi bu söz Kur'an'ın değişik yerlerinde aynı cümleyle olmasa bile, aynı ifadelerle olmasa bile bu anlamı ifade eden özler Kur'an'ın her yerinde vardır, surelerinde. Defalarca tekrar edilmiştir. Şimdi bu sözün Kur'an'da bu minvalde, bu anlamda defalarca tekrar edilen bir sözün Kur'an'a bir ayet olarak tekrar yazılmış olması Kur'an'a bir ekleme ve ilave değildir. Çünkü söz önemli değildir. Önemli olan içeriktir. Önemli olan ifadenin kendisidir. Aynı şekilde 129. ayette eğer yüz çevirlerse de ki bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkülüm. O yüce arşın sahibidir. Bu ayet ise Kur'an'da defalarca tekrar edilmiş bir ayettir. Bir defa daha fazladan tekrar edilmişi göz çıkarmaz. Yani bir defa daha tekrar edilmesi, fazladan tekrar edilmesi göz çıkarmaz. Bu ayet değildir efendim, bu ayet yoktur demek bir şey ifade etmez. Çünkü bu ayetin varlığını, bunun bir ayet olarak varlığını Kur'an kendisi ispat eder. Dolayısıyla Allah'ın ayetleri içerisinde tekrar edilmiş, Allah'ın gönderdiği ayetlerin dizildiği sureler içerisinde tekrar etmiş sözlerin Kur'an'a fazladan olarak yazılmış olması veya olmaması veya bu tekrarların burada ya çok tekrar var, bunun birkaçını çıkaralım demiş olsalardı o gün toplayan sahabeler, heyet bir şey ifade etmezdi. Çünkü Allah'ın ayeti ha 5 defa tekrar edilmiş Kur'an'da, ha 20 defa tekrar edilmiş, ha 30 defa tekrar edilmiş. Ne fark ediyor? Veya çokça yazılarak çok defa tekrar edilmiş. Ne fark ediyor? Tıpkı şuna benzetirim ben. Ben Allah'ın ayetlerini örnekleyelim. 10 defa okudum üst üste. Veya 10 defa yazdım üst üste. Ne fark eder? Esas olarak, öz olarak burada yasak olan şey Allah'ın sözü olmayan bir sözün Kur'an'a sokulması veya Allah'ın sözünün bu Allah'ın sözü değildir denmesidir. 128. ve 129. ayetin içeriğine baktığımız zaman bunlar Allah'ın sözleridir. İstediği kadar fazla yazılmış olsun ayettir. Ayet olduğunu kimse inkar edemez ve fazla da göz çıkarmaz. Ki fazlalığı iddia eden şey bir muhakeme tarzıdır. Kaldı ki Kur'an toplanırken bu muhakemeyi başka şekilde sahabeler kendileri kurmuşlardır. Mesela mütevatir kavramını bir muhakeme sonucunda oluşturmuşlardır. Ayetler üzerinde tek tek, sureler üzerinde tek tek tartışmışlardır ve kendi kanaatlerine göre musaflar oluşturmuşlardır. Dolayısıyla Allah'ın sözünün şurada geçmiş olması, şu kadar tekrar edilmiş olması, şu kadar şöyle olmuş olması insanların o günkü muhakemelerinin karşısında yapılmıştır. Ve bugünkü muhakemeyle de efendim bu 9 mucizesine, 19 mucizesine uymadı. Dolayısıyla biz buradan bu iki ayeti çıkaralım demenin de bir anlamı yoktur. Çünkü bunlar ayettir zaten. Çünkü bu ayetler zaten Kur'an'ın diğer yerlerinde sıralanmıştır. İki tane fazla olsun, göz çıkarmaz diye meseleye bakmışımdır. Ve bu şekilde bu konulara bakmışımdır ve Kur'an'ın bu tür muhakemelere ihtiyacı olmadığını, Allah'ın ayetlerinin, Allah'ın sözünün insanların kendi muhakemeleriyle, kendi düşünceleriyle sınırlı olmadığını ve insanların sadece kendisini tatmin etmek amacıyla usul kaidelerini oluşturduğunu, muhakeme tarzlarını oluşturduğunu, aslında Allah'ın hiçbir şekilde bunlarla ilgilenmediğini, Allah'a da bunları bağlamadığını ifade etmek isterim. Evet, Tevbe suresinin tamamını okuduk. Ve kısa bir özet yaparsak Tevbe suresinin toplumsal tahlili hem içe dönük hem dışa dönük olarak mükemmel bir şekilde yapan ve Müslüman toplumun, Müslümanların liderliğini yapan peygamberin önderliğinin, örnekliğinin çok güzel bir eleştiriye, bir iç hesaplaşmaya doğru insanları götürdüğünü, inananları götürdüğünü ifade eden ayetler gördük. Sahabenin bu ayetleri okurken, Tevbe suresinin ayetleri inerken, bu ayeti okurken genelde ifade ettiği şu söz çok önemlidir. Biz Tevbe suresinin ayetini okuduğumuz zaman kendimizden şüphelenir olmuştuk. Bu çok önemlidir. Çünkü bizim duygularımızı, düşüncelerimizi o kadar çok analiz etti ki biz kendi inancımızı doğru tahlil etme noktasında çoğu zaman zorlandık ve bundan dolayı da Allah'a yalvardık ve bundan dolayı Allah'tan yardım istedik. İşte bu çok önemlidir. Tevbe suresinde iki tane ultimatum var dedik. Birisi Araplara karşı yapılan ultimatum, savaş ultimatumu. Birisi Hristiyanlara karşı, Yahudilere karşı yapılan, Ehli Kitaba karşı yapılan, Hristiyan ve Yahudilere karşı yapılan ultimatum. İkisi de Müslümanların savaş açmasıydı. İkisi de karşıdaki düşmana hadlerini bildirecek sertlikteydi. Cümlelerin sonu her ikisinde de boyunlarını kırıncaya kadar, cizyelerini ileriyle verinceye kadar savaşın, öbür tarafında da nerede bulursanız öldürün diyorlar. Fakat yazıya dökülen, söze dökülen bu sertlik hayatta gerçekleşmedi. Yani Müslümanlar ne işte o Arap putperestleri nerede bulurlarsa öldürdüler, ne de Yahudi ve Hristiyanları açtıkları savaştan dolayı çıktıkları seferde karşılarında Hristiyanları görerek onları yerle bir ettiler. Böyle bir şey olmadı. Tam tersine surenin ultimatum bölümlerindeki sertlik, sözlerdeki sertlik hayata bir barış olarak çıktı karşımıza. Mekke savaşmayı göze alamadı, barış yaptı. Araplar savaşmayı göze alamadı, kendi elleriyle girip teslim oldular. Kimi Müslüman oldu, kimi kendi elleriyle girip teslim oldu. Hristiyanların, o günkü Orta Doğu'nun, o günkü dünyanın en büyük imparatorluğu olan Roma İmparatorluğu, Müslümanların oluşturduğu orduya karşı kendi ordusunu çıkaramadı. Şam civarında bulunan ordusunu Anadolu'ya doğru çekti. Ve böylece Peygamberimiz Tebük'te beklediği Roma İmparatorluğu'nun ordusu gelecek, savaşacağız diye gelmedi. Ve istihbaratlardan ordunun Anadolu'ya kaçtığını öğrendi. Böylece o ultimatonun karşılığında fiili icat olarak Müslümanların hazırladığı ordunun gücü ve kuvveti karşısında Roma İmparatorluğu Müslümanların gücünü kabul etmek zorunda kaldı. Ve ona göre de tedbirlerini almak zorunda kaldı. Eskiden Müslümanların yerleşim alanlarına saldırıp dururken daha dikkatli davranmayı göze aldı. Dikkatli davranmadığı noktalarda da Müslümanlar zaten işte Resulullah'ın vefatının hemen arkasından Ebu Bekir devri bir karışıklıklar devriydi. O tamamlandı. Ömer devri fetihler devri. İşte bugünkü Kudüs'ün fethi, İran'ın fethi Ömer devrinde gerçekleşti. Daha sonraki Ali devirleri, Osman devirleri yine karışık devirlerine girdi. Ve arkasından bakıyoruz biz. Emevi ve Abbasi, Abbas devrinde de Roma İmparatorluğu'na doğru hızlı bir akış başladı. İşte Tevbe suresinin özünde bu sert ifadeler, ultimatomlar sonuçta barışı ve esenliği getirirken o dönemde Allah bize şunu göstermiş oluyor. Ki bu surenin içinde birçok yerde de birçok konuda bunu ortaya koymuş oluyor. İnandığınız ölçülerde, inandığınız hayatta, inandığınız dinde ve oluşturduğunuz kişilikte kesin olun, camuk olmayın, net olun. Karşı çıktığınız şeye adam gibi karşı çıkın, sahip olduğunuz şeye adam gibi sahip olun. Ancak o zaman barış ve esenlik vardır. Yamuk yumuk olursanız, tavizkar olursanız, ü demeye başlarsanız ne barış vardır ne esenlik vardır. Tevbe suresinden çıkan öz budur. Riyakarlık, ikiyüzlük, ü'lük yoktur. Adam gibi adamlık vardır. İman budur. Müslüman kişiliği budur. İşte iki ultimatum, iki sert duruş, iki net duruş karşılığında barış verir. Allah bu ölçüleri bize koyuyor. İçinde yaşadığımız toplumda o gün, Müslümanların içinde yaşadığı toplumda, Allah Resulü'nün yönettiği toplumda ikilik çıkaranlar vardır, riyakarlar vardır, nifak içinde olanlar vardır. Bize örnek olacak Resulullah'a Allah emrediyor ki sağlamdır, onlara karşı sert tutumludur. Bu sertlik illaki kavga dövüş manasında değil, ilke bazında, yaşam bazında, kişilik bazındaki sertliktir. Sağlamdır, serttir, onlara asla sahip çıkma, hatta onların cenazesine bile sahip çıkma. Ancak o zaman sen barışı ve esenliği korursun, özünü bize vermektedir, bize örneklemektedir. İşte içinde yaşadığımız toplumda sizde, bizlerde Allah'ın ortaya koyduğu iman ilkelerini, inanç ilkelerini yaşama sokmak istiyorsak, bu özleri çok iyi kavramamız lazım. Allah bize barışı ve esenliği dile getiriyor. İslam olmak, Müslüman olmak, barış ve esenlikte olmak demek. Bilgiyle ve bilinçle, net çizgilerle, kesin çizgilerle eğer Allah'ın ortaya koyduğu kişiliği ve kimliği oluşturursak, tavırlarımız insanca, sözlerimiz yumuşak, usvetül hasene ama ifadeleri kesin ve net. Asla yamukluk yok, asla ü'lük yok. İşte Tevbe suresinde Kur'an'ın sanki kitap kapağı gibi, sanki birçok sözün, birçok efendim ifadenin üst kapağı gibi Tevbe suresi bir kapak olarak o toplumdaki Müslümanların, o toplumun lideri olan Hazreti Muhammed'in nasıl bir kimlikte, nasıl bir kişilikte olacağına ilişkin son sözler gibi, son tahliller gibi, son hesaplaşmalar gibidir. Onun için Tevbe suresini defalarca okumanızda yarar var. İsterseniz bizim anlattıklarımızı defalarca dinleyin. İsterseniz yetmesin, gidin Seyyid'den okuyun, Elmalı'dan okuyun, diğerlerinden okuyun. Hatta kendi aranızda özellikle Seyyid Kutup'tan sadece Tevbe suresini baştan sona bir daha okuyun. Çok çok önemlidir. Çünkü Tevbe suresi imanla riyakarlığın, imanla inkarın çizgin noktalarını barış ve esenliğe götüren netlikleri, sertlikleri, ultimatomları ve kesin çizgileri bize bir iç hesaplaşma şeklinde önümüze sermektedir. Eğer bu surenin bizde oluşturacağı kişiliği ve kimliğin var olmasını sağlıyor isek, bu konuda ciddi isek, bu konuda Allah'tan bize bir nimet olarak gelen bu surede biz gerçekten inanmış müminler olarak, inanmış Müslümanlar olarak kendi kimliğimizi ve kişiliğimizde surenin özlerinin pekişmesini istiyorsak bu konuda inanmak ve sağlam adımlar atmak ve surenin kafamızda oluşması, kimliğimiz oluşması, kişiliğimiz oluşması için var gücümüze çalışmak zorundayız. Bu isteğimiz samimiyeti ölçüsünde, bu isteğimizin varlığı ölçüsünde, bu isteğimizin sabrı ölçüsünde bu sure hayatımızda var kılınacaktır. Eğer bu Ramazan'da, bu Ramazan sonuna kadar gerçekten bu surenin bize faziletini, bize faydalarını sağlamak istiyorsak, bence iki kişi de olsa, üç kişi de olsa, beş kişi de olsa bu sureyi kendi aranızda bir tefsirlerden okuyun derim. Evet, ben şu anda mikrofonu bırakıyorum. Bu sure hakkında ve konuşma hakkında söyleyeceğiniz bir şey varsa buyurun. Selamünaleyküm. Mehmet Bey, arkadaşlarım ve herkese selamlar. Kaydı yok bunlar. Ramazanınız hayırlı olsun. Bu akşamki Tevbe suresi artık bitti. Genel olarak da tekrar bir özet yaptınız. Gerçekten bunlar özü de çok net bir şekilde bu akşam konularla birlikte düşündüğümüzde. Ben şöyle bir soru kutumda belirdi. Şu anda malum Ramazan da başladı. Netleşmek surenin özetinde gerçekten duruşumuzu sağlamlaştırmamız gerekiyor. Zaten en büyük sorunumuz da bu yaşamda. Dedik geçimde yaşadığımız toplum malum işte tarikatların, tasavvufun, din dışı bütün kirliliklerin yoğun olarak yaşandığı toplumdayız. Yani net bir tavır görmek imkansız. Şu anda işte ne bileyim mahallelerde başlayan mukabele olsun, camiye gittiğimdeki toplumlar, yani içinde bulunduğumuz dini oluşumlar hiçbirisi Kur'ani değil. Kendimiz de Kur'an'ı gerçekten anlayarak okumaya çalışanlar da böyle bir toplumu henüz oluşturmuş değil. Bireysel olarak varız. Bu durumda netleşmek derken gerçekten ben şahsen bu sorunu çok yoğun içinde yaşıyorum. Gittiğiniz ortamlarda tamam bazı şeyler açıklıyorsun ama daha önceki ayetlerin, surelerin okunmasında da sık sık bu gündeme geldi. Tek başınıza tabii ki böyle bir duruşu sergilemekte çok fazla zorlanıyorsunuz. Bunlar aşama aşama olacak mutlaka. Ama gerçekten insanın bazen açmazlı olduğunu yaşantımızda görüyoruz. Yani insan bunu yaşarken de imanımızdan da şüphe duyuyoruz. Yani bu kadar net olamamak insanı ister istemez sıkıntıya sokuyor. Bu durumlarda nasıl tavır sergilemek gerekiyor? Yani diyelim en son gittiğim mukabelede insanlara anlayarak okunması gerektiğini, en azından Ramazanlarda Kur'an'ın içinde ne var ne yok bir defa olsun, okuyan kişi Arapça da okusa, çalmasa dinleyen kişilerin yerden takip ederek o anda okunanın anlamı üzerinde düşünmeleri gerektiğini bir biçimde anlatmaya çalışıyorum ama tabii oradaki insanlar bunu aklını kullanmayan çoğu toplumdaki insanlar. Öyle olunca da anlatamıyorsunuz, çaresiz kalıyorsunuz. İnsanlar sizin bu anlattığınız şeylere ne bileyim hiç anlamamış gibi bakıyorlar, tepki de vermiyorlar. Bu ortamlara da gidemiyorsunuz tekrardan çünkü aynı şeyler devam ediyor. Yani böyle durumda ne yapmak gerekiyor? Ben bunu sizden öğrenmek istiyorum. Arkadaşlara da tekrar iyi akşamlar diliyorum. Şimdi netlik deyince önce kendimizde oluşması gereken bir netlik var. Yani önce kendimizin sağlam bir duruşa, sağlam bir netliğe ulaşmamız gerekiyor. Bilgiyi, bilinci, ayetlerin özünden iyi bir şekilde kendimizde oluşturmamız lazım. Kendi içimizde çelişkiler olmaması lazım. Sonra bunu dışa götürmek var. Dışa götürmek ikinci planda. Dışa götürdüğümüz zaman içinde yaşadığımız bir toplum var. Bu toplumda cehalet almış yürümüş. Herkes bir yol tutulmuş. Kendi yolunun doğru olduğunu söylüyor. Biz kendi yolumuzun doğru olduğunu söyleme noktasında ısrarcı değiliz. Evvela o noktada kendimizi bu şekilde algılamamız lazım. Biz şöyle demeliyiz müminler olarak. Doğru bir mümin kendisinin mutlak doğru yolda olduğunu iddia etmez. Böyle bir baskıyı yapmaz. Çünkü Allah'ın tarif ettiği mümin kendini sürekli terbiye eden mümindir. Kendini geliştiren, akleden, fükreden ve kendisini sürekli olgunlaştırandır. Kendisini sürekli olgunlaştıran bir mümin, kendini sürekli geliştiren bir müminin merdiven basamakları, yani önceki halleri kesin değildir. Daima bir sonrası vardır. Her bilgi edinişinde, her okuyuşunda, her düşüncesinde insan kendini geliştirerek kendi öncesindeki yanlışlarını düzeltir. Dolayısıyla Kur'an'a baktığımız zaman müminin şöyle bir söz söyleme hakkı yoktur. Ben müminim, şu an en doğru yoldayım. Yok, öyle bir şey yok. Ben Allah'tan gelen ayetlerle yaşamaya çalışan bir insanım, doğruları kavramaya çalışan bir insanım, doğruları yaşamaya çalışan bir insanım. Yapabildiğim kadar şu anda kendimi geliştirmekteyim. Anlayışında olmalı insan. Bu anlayışı onun netliğidir. Değilse belli kararlara varıp da şunlar şunlar şunlar hayatta olmalıdır diye kesin çizgiler çizmek değil. Tabii bu ara Allah'tan öğrendiği, Allah'ın kitabından öğrendiği kesin ayetler vardır. Bunları olduğu gibi kabul etmiştir ve bunları tartışmamış, işittik ve itaat ettik demiştir. Bunlarla düşüncelerini oluşturmuştur ve nettir. Ancak bu netliğinin topluma yansımasını düşündüğü zaman, mümin aynı zamanda toplumu tahlil eden olmalıdır. Aynı zamanda insanları tahlil eden olmalıdır. Aynı zamanda insanlara neyi ne zaman anlatacağını bilen olmalıdır. Aynı zamanda insanlara bir gerçeği anlatma gayretinde olan bir insan olmalıdır. Aynı zamanda anlatacağı şeylerin o insanlarda bir fayda telakki edeceğini, bir fayda tezahür edeceğini düşünen olmalıdır. Ben söyledim oldu mantığında olmamalıdır. Yani ben gerçeği söyledim. İster kabul etsinler ister etmesinler. O onların sorunu mantığında olmamalıdır. Şimdi işte Müslümanın içinde bulunduğu toplumda Allah'ın ortaya koyduğu gerçekleri insanlara anlatma gayretinde olma bilinci var olduğu zaman Müslüman bu yükün altına girer. Girdiği zaman uslubu sertlikten çıkar yumuşar. Çünkü sert uslubun asla karşı tarafa bir gerçeği anlatacağına inanmaz. İki, davranışların sertlikten çıkıp yumuşayacağına inanır. Davranış derken insani davranışlardan kastediyoruz. Efendim işte şu komşu şu görüşte, bu komşu şu görüşte, şu komşu şu cemaattan, şu komşu şu cemaattan ben bunlarla ilişkimi kestim. Böyle bir şey yok. O bir toplumdur. Onlar insandır. Onlara selam vermek, onlara barış ve esenlik dilemek bizim görevimizdir. Onların halini hatırını sormak, onlarla toplumsal ilişkiler kurmak, işte komşuluk ilişkilerini kurmak bir insani görevdir. Allah insanlarla aramızdaki ilişkide önce doğal ilişkilerin çok güzel tezahür etmesini ortaya çıkarıyor. Bunu tarif ediyor. Uslup, usvetül hasene olacak. Uslubun usvetül hasene olması mutlaka sözün güzel olması manası değil. Aynı zamanda ilişkilerin güzel olması, tavırların güzel olması, bakış tarzının güzel olmasıdır. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Bir insan belli bir anlayışta namaz kılıyor. Biliyorsunuz ki o anlayışta kıldığı namaz yanlış. Veya belli bir anlayışta ibadet ediyor. Biliyorsunuz ki o ibadet edişi yanlış. Okudunuz, öğrendiniz. Şimdi şöyle bir şey vardır psikolojik olarak. İnandığı ameli yaparken o insana o amelin yanlış olduğunu söylemek geri teper. Yani bir şeye inanıyor, onu o anda yapıyor. Derseniz ki bu yaptığın şekilde yapmak yanlıştır. Bunun doğrusu şudur derseniz bu geri teper. Bu psikolojik bir hastalıktır. Çünkü inanmak niyetle başlar. Yani bir şeyi yapmaya başlamak niyetle başlar. Niyetle başlayınca o insan o ibadeti yapmak için yola çıkar. Bütün donanımını hazırlar, aklını, fikrini, her şeyini hazırlar, yola çıkar. Doğru veya yanlış. Siz o yola çıkan adama gittiğin yol yanlış derseniz gidecek yolu şaşırır. Hadi be der. Çünkü o belli bir inançla yürüyordur, o yoldan gitmeye başlamıştır. Ne zaman ona onun doğrusunu anlatırsınız? Hazırlıkta değil, öyle bir yolda değil, ibadet etme yolunda değil. Boşta, bir başka zaman. Bir başka zaman, başka şekilde, başka bir ortamda ona işte değişik şeyleri anlatırken, mesela işte Kur'an okumanın asıl anlamlarının veya Kur'an okumanın asıl faydalarının şu şu şu şu şunlar olduğunu bir başka zamanda anlatırsanız o dinler. O zaman onu doğru, doğru, doğru, doğru der. Çünkü o anda bir amel yapmıyordur. Ama siz o bir amel yaparken, mesela ne yapmışlar? Mukabeleye gidiyorlar, bir amel yapıyorlar. Bunun sevabına inanıyorlar, bunun ihtiyacına inanıyorlar, bunun psikolojisine donanmışlar, zırhlanmışlar, bilgisiyle, bilinciyle, ister doğru ister yanlış gidiyorlar. Bu şekildeki yaptığınız yanlış derseniz orada ona hiçbir fayda olmaz. Bu usvet-ül hasene değildir. Çünkü o kalesine kuşanmıştır, kalesinin içine hapsolmuştur, zırhlarını kuşanmıştır, eline kılıcını, kalkanını almıştır, o kendi ibadetini yapmaya gidiyordur. Ne zaman ona onun yanlış olduğunu anlatırsınız? O konumdan çıktıktan sonra. Diyelim ki mukavveden çıktınız, bir komşuluk, bir çay içmeye gittiniz. Laftan lafa açtınız, Kur'an okumanın değişik anlamlarda olduğunu, gerçeğinin şöyle şöyle olabileceğini, birkaç anlamıyla işte şöyle olursa şöyle olur, böyle olursa böyle olur. İşte kendi hayatınızdan, kendi geçmişinizden örnekler vererek, insanların hayatlarından örnekler vererek, sahabenin hayatından örnekler vererek, Resulünün hayatından örnekler vererek, gerçekten Kur'an okumanın hangi anlamda olabileceğini çok güzel onu suçlamadan, onu yargılamadan, onun yaptığının yanlış olduğunu vurgulamadan bir anlatım tarzı tutarsanız o zaman o bu usvetül hasenedir. Bu usvetül hasene ona o gerçeği kafasında uyandırmaya başlayacaktır. Aksi halde olmayacak. İşte mesela Resulullah'tan hadis okursanız çok örnek vardır. Mesela bir insanlar bir tebliğden önce veya bir şeyi anlatmadan önce ona önce memleketini sorun der. Onların işte halini sorun, işini sorun, sorununu sorun, çocuğunu sorun, ahvalini sorun. Yani onunla bir haşir neşir olun. Yani önce bir o insan sizi bir insan olarak tanısın, size güvenmeye başlasın, sizin bir ekmeğinizi yesin, suyunuzu içsin yani. Bu olmadan, bunlar olmadan belli gerçeklerin anlatılması zordur. İşte orada insanın, Allah'ın aradığı şey orada insanın, diğer insanla insani duygunun, insani oluşumun, insani güvenin önce sağlanmış olmasını gündeme getirir. Usvetül Hasene'nin başlangıcında esasta olan budur. Yani sünnetullah dediğimiz kavram. Allah'ın yaratılış yasasındaki değişmez yasaların yaratılışından kıyamete kadar sürecek o değişmez yasaların, o ilişkilerin sürdürülmesidir. Sonra ayetlerin ortaya koyduğu din yasası gelir. İnancıyla, yaşam biçimiyle. Bunun ona anlatılabilmesinin önce o sünnetullah yasasıyla ona yaklaşmak gerekir. O sünnetullah yasası nedir? O insanı insan bilmektir, o insanın yaptığına değer vermektir. Onun yanlış bile olsa o ilk anda onun yaptığını sıfırlayarak ona o insanı yerle bir etmemektir. Eğer bir insanı doğal yasa gereği yerle bir ederseniz o kendisini otomatikman meşru müdafaya sahip olur ve kendisini koruma içgüdüsüyle kendisini korumaya geçer. İnsanın kendisini korumaya geçmesi ondan sonra ona hiçbir şey anlatamamanız demektir. Saldırı dediğimiz şey veyahut da bir şeyi açıklama dediğimiz şey bu şekilde olmamalıdır. Tevbe suresinde mesela ultimatumların verilişi farklı bir anlamdadır. Bu manada değildir. Dikkat ediyorsanız o farklı anlamlar toplumların birbirlerine karşı söylemlerinin sertleştiği bir noktada en sert ile Müslümanlar sözcüdür. Bu da onları geri durmasını sağlamıştır. Ama tebliğ dediğimiz zaman bu böyle değildir. Tebliğde bir insana bir gerçeği duyuracaksak, açıklayacaksak o insana önce insani değer verdiğimizi, o insanın da kendine göre bir yaşam olduğunu, bir kişiliği olduğunu vurgulamamız, ona saygı göstermemiz gerekir. Bunun için de yaptığının mutlaka hemen ilk önce yanlış olduğunu vurgulamak değil, tersine onun o işi yaparken değil, başka bir zamanda farklı konuları tartışırken o konuyu dolan başlı bir şekilde oraya getirip onun yaptığıyla da değil. Mesela siz şöyle yapıyordunuz, o işte aslında böyle değil diye değil, tersine Allah'ın Kur'an'ı niye gönderdiğini, ayetlerine niye gönderdiğini, gönderdiği maksadının ne olduğunu, Müslümanların Allah'ın gönderdiği ayetlere karşı nasıl bir tutum ve davranış içerisinde olduğunu vurgulayarak konuları anlatmamız, o insanlara gerçekleri anlatmamız, onları kendi kendine sorgulatmamız gerekir. İşte o zaman o netlik kazanır. Değilse hani toplumda bir laf vardır, domuz doğrultusuna gitmek. Yani domuz mesela kendi bildiği doğrultuda gider. Etrafını tanımaz, önüne gelene vurur geçer. Böyle değil. Biz esenlikten, barıştan bahsediyoruz. Esenlikten, barıştan bahsediyor Allah. Mümin esenlikten ve barıştan bahsediyor. Esenlikten ve barıştan bahseden insan önce karşısındaki insanın kendisinin ve karşısındaki insanın güvenliğini test etmektir, esenliğini test etmektir. Yani onu zor duruma düşürmek değil. Ona önce esenliği ve güvenliği sağlamaktır. Bunun için o orada sizinle konuşurken kendisini güvende hissetmeli, esenlikte hissetmeli. Kendisini zor durumda hissetmemeli. İşte bu usvetül hasenedir. Eğer bir insan siz onunla konuşurken, siz ona bir şey anlatırken kendini güvende hissetmiyor ise orada usvetül hasene yoktur. O kendisini artık zemini kaygan bir toprakta imiş gibi, zelzele geçiyormuş gibi kabul eder ve ondan sonra bir yerlere yapışmaya çalışır. Yapışacağı şeyler de kendi yanlışlarıdır. Sizin doğrularınız değil, inandığınız doğrular. İşte içinde yaşadığımız toplumda sabırla, çok acele etmeden, konuları barış ve esenliği gündeme getirerek, güveni gündeme getirerek ve o doğal olan sünnetullah yasasını gündeme getirerek usvetül haseneyi sadece sözün güzelliği, yani işte ben akıllıca konuştum, çok edebi konuştum, çok güzel konuştum manasına getirerek değil, davranışta, karşı taraftaki insana değer vermede, onu anlamada, onun problemlerini anlamada, onun hangi psikolojik yapıda olduğunu kavramada gibi bütün o pedagojik yapıları, psikolojik yapıları, sosyolojik yapıları gündeme getirerek ki Allah Resulü o günkü toplumda, o günkü bilgi düzeyinde, sahabeler o günkü toplumda, o günkü bilgi düzeyinde bunları çok güzel başarmışlardı Allah'ın ayetlerini anlayarak. Çünkü Allah o gerçekleri o insanlara çok güzel ifade etmişti. Bir kere bakınız, Allah'ın bize dayatmadığı ve dayattırmak istemediği şeyler var. Bir, kendini mutlak doğru kabul edersen ki sen değişip duruyorsun sürekli, kendini yenileyip duruyorsun, hatalarından vazgeçip duruyorsun, tövbe ediyorsun, sürekli kendini yeniliyorsun, olgunlaşıyorsun. O zaman kendini mutlak doğru kabul edemezsin. Bu bir yanlıştır. Peki bir insanın kendine mutlak doğru kabul etmesi ne demektir? Böyle vurgulatması, karşısındakine böyle bir hissettirmesi ne demektir? Karşıdaki insana sen yalnızsın demektir. Karşıdaki insana sen yalnızsın modunu verdiği zaman insan karşıdakine bir şey anlatamaz. Çünkü karşıdaki kendini müdafaya geçer. İki, Allah diyor ki kabul ettirmek zorunda değilsiniz. Siz sadece güzel bir şekilde açıklayın. Hidayet benim elimdedir. O zaman benim uslubum, benim tavrım, benim şeyim o insanların mutlaka kabul edecek anlamında vurgulaması olmamalıdır. Ya ben anlatıyorum da bir türlü kabul etmiyorlar da şöyle oluyor da böyle sen ne biçim adamsın da aklın çalışmıyor mu da bilmem ne değil. Zaman tanımak önemlidir. Yani biz vereceğiz güzel bir uslupla o baskı yolu olmadan önce kendimizi sağlam bir doğru metotta olduğunda değil tersine. Mesela biz 80'li yıllarda şöyle diye başladık. Biz öğreniyoruz. Şu anda araştırıyoruz. Araştırmalarımızda bulduğumuz sonuçlar şudur. Peki kesin mi? Valla şu ana göre bulduğumuz sonuçlar bu. Araştırıyoruz yani değişebilir yani orada garanti veremeyiz diye başladık. Etrafımızdaki insanlara böyle demeye başladık. Etrafımızdaki insanlara tartışırken böyle demeye başladık. Ve neticede çok yoğun bir şekilde genişlik kazanmaya başladı. Çünkü karşıdaki insana ben mutlaka şuradayım demiyorduk yani. Bu çok önemlidir. Çünkü bir insanın diğer insanla konuşmasında eğer kendisini mutlak doğru planda oturtur da karşısındakinin yanlış planına oturtursa o yanlış plana oturttuğu kişi mutlaka kendisini müdafaya geçir. Biz bunu yapmamalıyız. Usvetül hasenede böyle bir şey yok. Onun için Kur'an'ın dili her zaman işte Kur'an anlatırken de üzerinde dururken de anlatmıştım. Kur'an'ın dili aslında ayetlerin indiği dönemdeki dili bugünkü kadar sert değildir. Mesela kafir kelimesi bugün bir sertlik ifadesi, bugün bir ayrım ifadesi, bugün bir efendim işte insanlara hakaret anlamına gelen, onları bir direkt cehenneme iten anlamına gelen bir anlam da kullanılıyor. Bu şekilde ıslahlaşmışlarmış. Halbuki Kur'an'ın dili indiği zaman öyle değildi. Bu kadar sert değildi. O küfür ifadesi, kafir ifadesi, siz gerçekleri üzerine örten, yalanlarınızı onları karartan bir yapıya sahip oluyorsunuz şu düşüncelerinize. Bunları bir gözden geçirin anlamı idi. Yani aslında onları bir düşündürmeye iten bir ifadeydi. Şimdi ise kafir dediğin anda adam kendisini bir yere oturtuyor, seni bir yere oturtuyor, sen onu bir yere oturtuyorsun. Ama Kur'an'ın dili bu değil ki. Sanıyorum demek istediklerimi anladınız. Ben kısaca yine tekrar edeyim. Bir, önce kendimizi netleştireceğiz. Bu netleştirmenin adı altında kendimiz mutlak doğruda değiliz. Öğreniyoruz, geliştiriyoruz ve her okudukça, her öğrendikçe yanlışlarımızı düzeltiyoruz. Dolayısıyla yanlışlarımızın olduğunu hissediyor isek mutlak doğruda olduğumuzu iddia edemeyiz. Ancak bildiklerimiz vardır, bildiklerimizi insanlarla paylaşıyoruz, tartışıyoruz. Ben şunu düşünüyorum, şu şekilde düşünüyorum, şöyle olursa daha iyi olacak diye düşünüyorum. İki, karşı taraftaki insanlarla bunları iletirken bir istişare modunda, bir tartışma, bir gerçeği bildirme modunda değil, bir istişare modunda. Şöyle olsa daha iyi olmaz mı? Böyle olsa daha iyi olmaz mı? İşte ben işte şunu okudum, şöyle düşündüm, bunu okudum, böyle düşündüm, sen ne diyorsun modunda. Düşünmeye sevk etmek, okumaya sevk etmek, anlamaya sevk etmek modunda olmalıdır. Karşı tarafı meşru müdafaya sokacak, içgüdüsel bir tepkimeye sokacak, karşı tarafı içgüdüsel bir korumaya sokacak bir modda olmamalı. Eğer biz böyle yaparsak o zaman çok sağlıklı bir şekilde Allah'ın dediğini yapmış oluruz. Ama bu bir sabırdır işte. Yani ben bunları söylüyorum da her zaman başarıyor mu kendim yani öncelikle? Ayrı bir konu. Biriyle oturup konuştuktan sonra ben düşünüyorum ki ne kadar çok yanlış yapmışım. Şöyle davransaydım şöyle iyi olurdu. Böyle deseydim böyle daha iyi olurdu. Şu şekilde mimiklerimi kullansaydım daha güzel olurdu. Veya şu sorgularla gitseydim daha güzel olurdu diyorum. Niçin? Çünkü yük var. Yük ne? Bir gerçeği bir insana anlatmak yükü. Bildirmek yükü değil bakın. Bildirmek yükü ayrı bir şey. Bildirmek yükü. Yani ben bu gerçeği sana bildirdim. Kabul edersen müminsin, kabul etmezsen kafirsin. Ne halin varsa gör modudur. Hayır. Allah'ın bize yüklediği tebliğ görevi bu değildir. Bir gerçeği anlatmak metodudur. Anlatmak yüküdür. Bildirmek yükü değil. Allah'ın bir gerçeği bildirmek yükündeki modu Kur'an'da geçiyor biliyorsunuz. Rasul için geçiyor ve müminler için geçiyor. Ne zaman? Müminin baskıcı olmaması gerektiğini vurguladığı zaman Allah bunu dile getiriyor. Ne diyor? Ey mümin, senin görevin, ey peygamber, senin görevin gerçekleri onlara anlatmak. Ama sen anlattıktan sonra onların hidayet etmesini bekliyor isen, anlamalarını kesin bekliyor isen, bil ki sana düşen görev sadece bildirmektir. Haddini bildirmek değil. Yani anlatacaksın, bildireceksin, geri çekileceksin. Ondan sonra o iş Allah'la o insan arasındadır. Seninle o insan arasında değil. İşte o seninle o insan arasında değil modu. Yani hidayetin gerçekleşmesi noktasındaki kavram bildirmekle yeterlidir ama tebliğ ise anlatmakla, gerçekleri açıklamakla, bu modu usvetül hasene ile kullanmakla, bir yük üstlenmekle gerçekleşir. Ben yükü üstlendikten sonra, o yükü yerine getirdikten sonra netice bekliyorsam Allah bana diyor ki yeter sen bildirdin orada dur. Kulla benim aramdaki ilişkiyi bana bırak diyor. Üstüne gitme diyor. Bildirdin sen yeter ama sana düşen görev açıklamaktı. Bildirmekti. Bildirmek de tehdit etmek değildi. Güzel bir şekilde açıklamaktı, tebliğdi. Bildirdin çek diyor. Baskı yapma, üzerine gitme. İşte bu modları biz, işte Kur'an'da okuyarak geldik. Hayatımıza ne kadar indirdik, acele etmedik. Allah'ın işini Allah'a, yani hidayeti Allah'a bıraktık. Yükü üzerine aldık, Allah'ın gerçeklerini açıklamayı, insanlara yapmayı bir vazife olarak aldık. Onu da sabırlıca yerine getirdik ve üzerine karşıdaki insanı sıfırlayarak değil, ona bir şeyleri anlatma çabasında olan, ona bir insanın, inanmış bir insanın kendi içindeki duyguları, bilgileri bir insanla paylaşıyor duygusuyla anlatmak çerçevesinde ona o bilgileri götürdük. Ama o insana baktık ki bir değişim yok, bir şey yok, niye değişmedi diye sorgulamamız, niye değişmedi diye efendim üzerine gitmemiz, suçlamamız konusunda Allah bize yetki vermiyor. Yeter diyor, senin görevin bitti. Sen bildirdin, bana bırak, kulla benim arama girme diyor Allah. Hidayet benim elimde. Sen ona bilgiyi verdin, o bilgilerden hidayeti sağlattıracak benim diyor. Ben ona ister sağlattırırım, ister sağlattırırım. Seni ilgilendirmez diyor Allah. Bana ve aynı zamanda Resulüne de bu şekilde defalarca söyledi ayetlerinde gördük. İşte biz bu muhakemelerle topluma, çevremize, arkadaşlarımıza ve de gittiğimiz zaman o zaman çok fazla kendimizi zorlamayız. Çok fazla kendimizi sorgulamayız. Niye? Çünkü zaten o bildirme yükünü güzel bir şekilde söylemişiz, anlatmışızdır. Arkasından da Allah'a bırakmışızdır. Ondan sonra Allah'la o kul arasındaki bir meseledir bu yani. Ama biz yine o Allah'la o insan arasındaki o meseleyi orada bıraktıktan sonra o insanlarla karşılaştıkça yine bildiğimiz gerçekler, yine bir meşveret olarak, bir müşavere olarak, bir fikir alışverişi olarak devam ettiririz. Ama bir baskı unsuru olarak değil, bir hidayet ettirme unsuru olarak değil. Zaten o baskı unsuru ve hidayet ettirme unsurunu Allah bize vermiyor, bu yetkiyi vermiyor ve bize bu şekilde davranmayı da yasaklıyor. Evet, sanıyorum yeterli oldu. Başka var mı? Mikrofonu bırakıyorum. Buyurun. Ben tekrar alıyorum. Çünkü ben aslında şunu soracaktım. Ben buraya geleli 4 yıl oldu. İlk sene işte sizin dediğiniz gibi komşularla henüz tanışmadığım için şey yapmadım. Onları okurken ben nelerinden takip ettim. Onları tanımadığım için dediğiniz gibi hiçbir şekilde müdahale etmedim. Ardından 4 yıl boyunca onlarla komşuluk ilişkilerimi işte dediğiniz şekilde insani ilişkiler olarak kurmaya çalıştım. Ve her fırsatta da işte ortamlarını bulduğumda o şekilde yaklaşımlarda bulundum. Şu anda 4. yılındayım ve o ortamda şu anda tekrar aynı mukabeleye devam etmek bana sanki o yapılanı onaylamakmış gibi geliyor. Şu durumda ben ne yapmalıyım şeklinde sormak istemiştim az önce. Olayı fazla şey yapmak istemediydim, hani açmadım. O ortamda bulunmak doğru mu? Yani hala aynı yanlışı sürdürürlerken ben artık orada bulunmak istemiyorum. Fakat komşular da böyle bir şey rutin olarak yapıldığı için burada nasıl bir tavır sergilenmeli sorusunu sormak istemiştim. Evet, o ortamda bulunmayabilirsiniz. Ama bu bulunmamayı şu şekilde tabir edebilirsiniz. Yani ya ben pek gelmek istemiyorum. Niye? Çünkü ben genelde anlayarak okumayı daha çok öne çıkarıyorum. Ama orada sadece okuyorsunuz, sadece dua yapıyorsunuz. Halbuki anlayarak okumak, anlayarak dua etmek benim için temel bir prensip gibi. Çünkü ben bugüne kadar bu şekilde öğrenerek geldim. Kendimi bu şekilde geliştirdim. Aslında benim geçmişimde işte inancım şöyledi, şeyim böyledi falandı filandı, çok şey bilmiyordum. Ama okuyarak, anlayarak bu noktalara geldim. Dolayısıyla oradakini bir şey olarak görüyorum. Yani bana yeterli gelmiyor. Aslında ben orada siz de anlayarak yapsanız bu işi, okuyarak okurken anlasanız, ettiğiniz duaların anlamını bilseniz, okuduğunuz Kur'an'ın anlamını bilseniz zevkle gelirim ama bana şu anda yeterli gelmiyor. Mesela ben sizi çok seviyorum, oradaki yaptıklarınıza da değer veriyorum ama beni tatmin etmiyor. Dolayısıyla ben tek gelmek istemiyorum. Aynı dönemde ben aynı siz o mukabele yaparken sizinle varmış gibi, sizinle içinizdeymiş gibi ben kendi halimde evde Kur'an'ımı okuyorum, anlamıyla okuyorum, üzerinde düşünüyorum, kendi kararlarımı veriyorum, kendi duamı anlayarak yapıyorum ve bu şekilde tatmin oluyorum deyip yine o arkadaşlıklarınızı, o ilişkilerinizi sürdürebilirsiniz, kesmezsiniz. Bu sefer onların kafasına öyle bir şeyi sokmuş olursunuz. Ha ya bu aslında gelmek istiyormuş da ama biz anlayamadığımız için veyahut da üzerinde anlamlı duramadığımız için bizi orada tatmin olmuyormuş. Eğer biz onu gerçekten aramızda görmek istiyorsak biz de bakalım anlamaya çalışalım derler veya demezler. Ama bu şekilde kendinizi o onaylamış olmak duygusundan kurtarabilirsiniz. Ama ilişkiyi kesmeyin. O arkadaşlık ilişkileri devam etsin. Başka var mı? Başka varsa el kaldırsın. Bugün mesela işte şehirde bir yere uğradık bir arkadaşla. Ya başka bir arkadaş soruyor. Ya diyor ben diyor işte buraya burada çalışıyor bir iş yerinde çalışıyor. İşte bir müşteri geldi dışarıda yanmış işte oruçsuz işte orucun ilk günü su istemiş. Diyor ki şimdi ben diyor su istedi diyor onunla diyor bu Ramazan ayında adam ben Müslümanım diyor işte orucu tutmamış su istiyor. Ben şimdi ona bu suyu götürürsem günah işlemiş olur muyum olmaz mı diyor bunu tartışıyor. Yani şimdi böyle sığ kalıplarla tartışıyorlar meseleleri. Ben de dedim ki sen ona suyunu götür. Susayan birisine su vererek sevabını al. O oruçlu bir ayda Müslüman dediği halde tutmuyor. Haramı işlemiş. Kendi cezasını kendisi çeker. Sen ona yardım etmiş olmazsın. Sen ona insani görevini yaparak sevabını almış olursun. O susayan bir insan şu anda. Sen öyle göreceksin. Onun inancı, Allah'a karşı olan yapacağı ibadet ayrı bir şey. Onun sorumluluğunu o üstlendi bitti. Onun cezasını çekecek dedim. Sen kendi işini kendin bir ayır. Kendi işine bak. Sen yargılayıcı değilsin. Allah yargılayacak. Ona niye oruç tutmadı, neden yapmadı, neden inancı doğrusunu arge etmedi. Ama o senden oruçla ilgili bir şey istemiyor. Ben diyor susadım diyor, su istiyor diyor. Şimdi verirsen susayan bir insana su vermekten dolayı sen sevap alırsın. O ayrı bir konu. Orucla karıştırma. Genelde bizim insanlarımız olayları birbirine karıştırıyorlar. Bakın genelde. Genelde birbirine karıştırdıkları için meseleyi anlatamıyorlar. Halbuki bugün bazı insanlar vardır mesela. Demin de söz ettim. Oruçlulara saygı gösterirler. Oruçlulara hizmet ederler. Kendileri oruç tutmazlar. Ama oruçluya karşı saygı gösterir. Oruçluyu sever. keşke tutabilsem der. Veya işte keşke, hatta Hristiyandır, hatta ateisttir, inanmaz. Ama saygı gösterir, inançlı adamdır. Kendine göre inanıyor ve orucunu tutuyor der. Bazıları da ideolojiktir, karşı çıkar, onları öteler, onları iteler, onlara hakaret eder. Ayrı bir konu. Şimdi herhangi bir insanın, oruçlu bir insana saygı göstermesi, bunun Budist olması, Hristiyan olması, Yahudi olması, ateist olması zarar vermiyor ise, örnek diyelim, bir Müslümanın da oruç tutmayan birisine su vermesi zarar vermez, tam tersine o insanın kalbinde farklı şeyler uyandırır. Esas fazileti oradadır. Ya adama bak, birçok Müslüman var, ben oruç tutmuyorum diye bana şiddetli saldırırken, şiddetli bir şekilde karşı çıkarken, beni azarlarken, beni suçlarken, ben adamdan su istedi, su getirdi, bana verdi. Bu adam oruçluydu. Demek ki bunun anladığı İslam'la öbürkülerin anladığı İslam farklı diye bir merak konusu olur. Belki bir gün gelir, der ki, ya kardeşim bak, sen bana oruç tutuyorken ben senden su istedim, sen bana su getirdin. Halbuki başkaları bana kızıp duruyor, anam, babam, çevrem bana kızıp duruyor. Başka Müslümanlar kızıp duruyor, beni dinsiz kafir ilan ediyor. Sen bana hiçbir şey demeden su getirdin. Sen nasıl bir Müslümansın? Senin inandığın İslam'la onların arasındaki İslam farkı ne diye soru sorduğu zaman olur, soracağı zaman olur. Nitekim bu tür hadiseler çok gerçekleşmiştir hayatta. Onun için meseleleri birbirine hiç karıştırmayalım arkadaşlar. Allah'ın hesabı Allah'a kalsın, biz hesap görmeyelim. Allah'ın suçlaması Allah'a kalsın, biz suçlamayalım. Biz kendi görevlerimizi yapalım. Onun için baştan söylediğim gibi, bu konuşmanın başında, biz kendimizi mutlak doğruda gördüğümüz müddetçe yanılmış oluruz. Çünkü biz kendimizi mutlak doğruda gördüğümüz zaman karşı taraftaki herkesi mutlak yanlışta görmüş oluruz. Halbuki bizler yetişen insanlarız, gelişen insanlarız, doğrularımızı artıran insanlarız, yanlışlarımızı hayattan silen insanlarız, düşüncelerimizden silen insanlarız. Bunu paylaşmalıyız. Bu gelişmelerimizi insanlarla paylaşmalıyız. Geçen de birisine öyle dedim. Bir genç var, benimle tartışmak istiyor sürekli. Ben de tartışmıyorum. Benimle konuşmak istiyor. Ben de diyorum, boş bir zamanda işte oturalım, konuşalım ama tartışmayalım diyorum. Yok tartışalım diyor. Ben tartışmam diyorum. Şimdi ya öbür tarafta bir arkadaş diyor ki, ya niye tartışmıyorsun? Ya diyorum, niye tartışayım? Adama bakıyorum, o gence, benim gençliğim işte diyorum. Yani benim gençliğim, ben de onun gibiyken tartışıp duruyordum yani. Bir şey çıkmadı yani. Tartışmaktan bir şey çıkmıyor arkadaşlar dedim yani. Kusura bakmayın ama tartışmam. Benim gençliğim gibi işte. Sen benim gençliğim gibisin şimdi. Benim nasıl, hangi devirde geçirdiğimi anlamak istiyorsan, bunları sormak istiyorsun. Gel bir gün uzun uzun oturalım, konuşalım. Ama tartışmayalım yani. Neyin tartışacağım? Ben senin bu iddia ettiğin konuları bundan senin yaşındayken ben de iddia ediyorum ama bugün iddia etmiyorum. Sen esas onu merak et. Abi sen de bunları benim gibi geçmişte tartışıp dururken bugün niye tartışmıyorsun, niye bunları dile getirmiyorsun, sor. Ne değiştirdin seni diye sor, iddia edip duracağına. Çünkü ben iddiaların neticesinde bir şey olduğuna, bir şey çıktığına görmedim istedim yani. İşte budur yani, esasında bu değil mi bizim meselemiz? Hayatımıza bakalım. Hayatımızın her bir anında değişip duruyoruz yani. O zaman neyi tartışacağız? Sadece değişmelerimizin, gelişmelerimizin hangi nedenlerle geliştiğini ve değiştiğini insanlara anlatabiliriz sorulduğu zaman veya konu açıldığı zaman. Başka bir şey yapamayız yani. Evet, başka konuşacak var mı? El kaldırsın dedim, kaldıran olmadı. Buyurun. Az önce söylediklerim gerçekten doğru. Ben de o yolu takip etmeye çalışıyorum. Yani insanlar, önemli olan insani ilişkileri ön plana almak. Ama maalesef benim gördüğüm bu toplumda kadınların arasında dini içerik şeyler çok fazla. Sanırım siz erkeklerle pek fazla bu tarzda şeyler yok. Çünkü gidiyorsunuz en ufak bir işte ev ziyaretinde, her gittiğinizde genellikle işte ya bir Yasin okunuyor ya mesela üniversite sınavları zamanında gittiğimiz arkadaş kızı ya da oğlu işte üniversiteyi kazansın diye dini işte Yasinler okutuyor, arkasından diyelim 3000 tane tesbihat çekilecek. Size de orada 10 tanesini, 100 tanesini işte ne kadar almak isterdin size de paylaştırıyor. Şimdi sizin aslında her fırsatta insani ilişkilerinde çizginizi ortaya koyuyorsunuz. Fakat karşınızdaki insan özellikle işte bayanlar arasında hemen hemen her beraber olunduğunda işte oturup kalkıldığında bu tür şeyler çok fazla gündeme geliyor. Şimdi iyi şekilde karşıdakine kırmadan güzellik normal zamanlarda çizginizi ortaya koyuyorsunuz. Bu tarz şeylerin işte Kur'an'da olmadığını bir şekilde uygun bir dille karşıdakini rencide etmeden dile getiriyorsunuz. Fakat her seferinde bu tarz şeyle karşılaşmak insanlar artık acaba ne yapsam hani çizginizi sertleştiremiyorsunuz da. Gerçekten ben çok bocalıyorum bu konuda. Daha önce böyle bir şey, yani Almanya'da böyle bir şey yok. Fakat Türkiye'ye geldiğimde onu çok fazla yaşıyorum. Ve hemen hemen her aile ziyaretinde, arkadaş ziyaretinde bunlar tekrarlanıyor. Ve insan gerçekten bazen ne yapacağımı bilemez hale geliyorum. O yüzden bu akşam biraz fazla söz aldım. Hakkınızı çalmış oluyorum. Hakkınızı helal edin. Gerçekten bu konuda bunalmış bir durumda olduğum için dile getirmeye çalıştım bunları. O yüzden şey yaptım. Yani kadınların arasında bu tarz şeyler çok fazla yaygın. Yani gerçekten bidat tarzındaki şeyleri artık nasıl bir tavır almamız gerektiğini konusunda zorlanıyorum. Evet, sadece mesele kadın ve erkek meselesi değil. Sadece Hanım. Yani bu erkekler arasında da böyle. Sen sadece kadınlar bir araya gelir de böyle şeyler konuşur zannetme. Bir farklı toplum içerisine girdiğin anda, bir iş yerine veya bir yere girdiğin anda erkeklerin de farklı şeyler konuştuğunu hemen göreceksin. Bu şekilde aynı şekilde ısrarcı ifadeler içerisinde olduklarını göreceksin. Hatta hemen seni bir yere kaydetmek için, bir cemaatin içerisinde efendim bir tarikata, bir mezhebe dahil etmek için uğraştığını göreceksin. Hatta bunun için artık yani onun bu kavgasının kendisini cennete sokacağına inandığını göreceksin. Hatta bu noktada ağzından, gözünden, yüzünden ateşlerin fışkırdığını göreceksin. Biz bu insanları görmüyor değiliz, görüyoruz. Ama bir şey var. Duruma göre ya pasifize oluyoruz, ya bir şeyler anlatıyoruz, ya işte devam ediyoruz, ilişkileri bir aşıdan sürdürüyoruz, ya ticari olarak sürdürüyoruz, ya işte arkadaşlık ilişkisi olarak sürdürüyoruz, ya da bir tanışıklık ilişkisi olarak sürdürüyoruz ama bir noktaya kadar götürüyoruz. Fakat şunu beklemek bizi sarsar, yani biz bu ilişkileri bu şekilde sürdürmemizin anlamı yoktur, mutlaka bir hayır çıkarmalıyız, mutlaka bir birliktelik çıkarmalıyız diye değil. Böyle dersek olmaz ama o ilişkiler sürer. Orada bir tutum davranış belirgisi olur. Zaman zaman konuşmalar içerisinde bunlar azalır. Nasıl azalır? O sizi tanımaya başlar, siz onu tanımaya başlarsınız. O size karşı tavrını bu tür söylemlerin ötesine çıkarır. Siz onun tavrından bu tür söylemlerin ötesine çıkarsınız. Bir müddet sonra normal insani ilişkiler sürmeye başlar. Nitekim benim mesela hayatımda bu tür insanlar çoktur mesela. Artık onun görüşü bellidir, benim görüşüm bellidir. O bana görüşlerimle ilgili bir şey söylemez. Ben ona görüşlerimle ilgili çok fazla bir şey söylemem. O yolunu seçmiştir, ben yolunu seçmişimdir. Ama merhaba merhaba, selamun aleyküm aleyküm selam, nasılsın, iyi misin gibi bir serüven de gider. Hatırlayın yani Allah'ın peygamberleri de içinde yaşadıkları toplumda onlarla birlikte sürekli yaşadılar. Sürekli onların cahillikleriyle uğraştılar ama bir türlü şey yapmadılar yani. Yani bir yılgınlık. Yılgınlığı gündeme getirmek zaten bir anlamsız ifade ediyor. Çünkü bizim hayatımız aslında 60-70 yıllık bir aklımızı erdikten sonra bir hayat. Bu hayatın neticesinde biz mutlaka bir şeyleri başarmak zorunda değiliz. İşte bundan sonraki sure okuyacağız, gelecek. Nas suresi. Şu günkü konuştuğumuz konuların birçoğuna cevap verecek ve inşallah o 3-4 ayetlik bir sureyi biz, evet, netleşme zaman yavaş yavaş olacak. O 3-4 ayetlik sureyi biz büyük bir ders yapacağız ve o büyük bir derste çok şeyler konuşacağız. Bu konular da işin içinde var yani. Şimdilik iyi geceler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya Nas suresini okuyacağız. Kur'an'ın son suresini okuyacağız. Ve okumayı bitireceğiz. Ondan sonraki hafta ben bir değerlendirme yazısı yazıyorum. Onun üzerine konuşma yapacağız. Ondan sonraki haftalarda arkadaşların değerlendirmelerini konuşacağız. Mümkün olduğu kadar arkadaşlar değerlendirmelere katılırsa bu okumalardan ne kazandığı, kendine ne tür değişiklikler olduğu, esas onları gündeme getirirse çok memnun oluruz, çok seviniriz ve bu çalışmanın bir faydasının olduğunu, bir hayırlara vesile olduğunu kavramış oluruz. Bundan da mutluluk duyarız. Hazır olanlar Ramazan içinde yapabilir. Hazır olanlar. Mesela bazı arkadaşlar hazırdır. Ramazan içinde yapabilir. Ramazan sonuna da kalabilir. Ramazan sonuna kadar yine çarşamba günleri buluşuruz. Sohbet yaparız değişik konularda. Hazır olanlarınkini de alırız. Evet. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah sabır versin. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Görüşmek üzere.